الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چل کے ناظرین سلسلہ ذہنی آزمائش لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں اور ذہنی آزمائش سلسلہ آج ایک نئے مرحلے میں داخل ہو گیا ہے جی ہاں آج ہمارے سلسلے کا یوں سمجھیے کہ پہلا کوارٹر فائنل ہے اب ہمارے پاس 8 ٹیمز رہ گئی ہیں اور یہ 8 ٹیمز ہی باقی رہی ہیں اور اب ان 8 میں سے 4 اور 4 سے 2 اور پھر انشاءاللہ 2 سے 1 ذہنی آزمائش سیزن 8 کے فائنلسٹ ہوں گے دیکھنا یہ کہ کس نے اس سلسلے کو آگے لے کر چلنا ہے کون ذہنی آزمائش سیزن 8 کے فائنل تک پہنچتے ہیں آج جو دو ٹیمیں ہیں باب المدینہ کراچی اور میرپور خاص ان دونوں دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں کی کارکردگی بہت شاندار ہمارے ہم تک رہی ہے ان کی تیاری ہم نے دیکھی ہے بہت ذہین اسلامی بھائی ہیں لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ایک ٹیم نے ہم سے جدا ہونا ہے اور ایک ٹیم نے آگے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کرنا ہے دونوں ٹیموں کو بلائیں گے مگر اس سے پہلے ہم آپ کو پچھلے سوال کا جواب بھی بتائیں گے سوال کیا تھا جواب کیا تھا اور پھر انشاءاللہ قرآن دازی بھی کریں گے آئیے وقت ہوا ہے آپ کے سوال کے جواب دینے کا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوال یہ تھا کہ جب کوئی شخص آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پکارتا تو اس کو جواب میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرماتے جواب یقیناً بہت سو کو پتا ہوگا کہ نبی پاک لبیک ارشاد فرماتے میں بھی نیت کرتا ہوں آپ بھی نیت کریں کہ جب ہمیں کوئی پکارے تو سنت کی نیت سے ہم بھی جواب میں کیا کہیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ اب جو چند نام بتا دیتا ہوں جنہوں نے کئیوں نے صحیح جواب دیے چند نام میں پڑھ دیتا ہوں ام مزمل باب المدینہ کراچی بنت عبد الغفار اتاریہ سردار آباد فیصل آباد ابو الحسن ضیاء کوٹ سیال کوٹ بنت عبد الرزاق اتاریہ کمالیہ لیاقت اتاری کشمیر محمد امجد اتاری میلسی الطاف حسین کوہاٹ طیب اتاری چمن اتار چنیوٹ بنت نذیر گجراںوالا جواد احمد اجوکی سید عادل میرپور خاص بنت یوسف باب المدینہ کراچی ام حسان باب المدینہ کراچی محمد خان خوشاب وجاہت اتاری چک 136 علی رضا رحیم یار خان شاہزیب اسلام آباد محمد طارق خواجہ کھوڑا شریف بنت غلام یاسین مدینۃ الاولیاء ملتان محمد مشہود اتاری ڈیرا غازی خان اور محمد نوید خانوال مزید بھی کچھ نام ہے جو اسکرین پر آپ دیکھیں گے اب دیکھیں مدنی منی جو باؤل اٹھا کر لائی ہیں اس میں سے کس کا نام جو ہے وہ آج نکلتا ہے جی آج کا تحفہ جا رہا ہے بنت ارشد بھاول نگر بنت ارشد ہیں بھاول نگر سے اپنا ایڈریس بھیجئے گا اپنے محرم کے ذریعے تو انشاءاللہ آپ تک یہ تبرکات انشاءاللہ پہنچائے جائیں گے جی ایک سوال پچھلے دنوں ہم نے کیا تھا اور اس سوال کا جواب بدھ کا جو سوال تھا وہ ہم جمعرات کو اس کا جواب نہیں دے سکے تھے وہ کون سے دو امراض ہیں جو انبیاء اکرام کو ہوتے تھے جواب اس کا یہ ہے درد سر اور بخار یہ بھی ماہنامہ فیضان مدینہ مارچ میں موجود ہے اس کے بھی نام سن لیجیے سید سعود مرکز الاولیاء لاہور بنت ولی اللہ میرپور بنت عبد الغفار کلر کوٹ عثمان رضا سردار آباد فیصل آباد محمد عمر شیخو پورہ جیلان رضا حویلیاں کینک ذیشان اتاری ٹیکسلا پنڈی ام عماد اسلام آباد محمد سعید واہ کینڈ بنت شمیم اتاریہ سکرنڈ محمد علی اتاری اچ شریف طیب احمد سائیوال محمد اکرم لیا وسیم اتاری صادق آباد محمد نعیم اتاری نوشیرا وادی سون ام ہادیاں پیپلا عبد المنان اتاری مانسیرا بہت سارے نام آئے تھے اب دیکھنا یہ ہے کہ آج یہ دوسرا تحفہ جو بدھ والا تحفہ ہے وہ آج کس کو جا رہا ہے ام ہادیہ پیپلا سے اسلامی بہن ہیں آپ اپنے کسی محرم کے ذریعے ہم سے رابطہ کیجیے تاکہ آپ تک یہ تحفہ پہنچایا جائے اپنا ایڈریس بھی ہمیں دے دیجیے گا اب وقت ہوا ہے آج کے سوال کا جو سلسلہ کے اختتام سے پہلے پہلے آپ نے جواب دینا ہے کہ سوال یہ ہے جس کے یہاں بیٹی پیدا ہو اور وہ اسے ایزا نہ دے یعنی تکلیف نہ دے نہ ہی برا جانے اور نہ بیٹے کو بیٹی پر فضیلت دے تو اللہ عز و جل اس کو کہاں داخل فرمائے گا جواب آپ نے دینا ہے ماہنامہ فیضان مدینہ مارچ میں جواب بھی موجود ہے اور بچیوں کی بیٹیوں کی فضیلت بھی پتہ چل رہی ہے اہمیت بھی پتہ چل رہی ہے کچھ لوگوں کا موڈ آف ہو جاتا ہے طبیعت خراب ہو جاتی ہے بچی پیدا ہوتی ہے بیٹی تو اللہ کی نعمت ہے بلکہ مجھے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث یاد آ رہی ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جس کا مضمون ہے کہ بیٹیوں کو برا نہ کہو بے شک میں بھی بیٹیوں والا ہوں یہ کتنی پیاری بات ہے کہ نبی پاک اپنے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں بھی بیٹیوں والا ہوں. تو وہ تو خوش نصیب ہیں کہ جن کے پاس بیٹیاں ہیں, تو ہمیں ان کی قدر بھی کرنی چاہیے اور ان کی اچھی تربیت کرنی چاہیے. تو جواب آپ نے دینا ہے سلسلے کے اختتام سے پہلے. دونوں ٹیموں سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں. میرپور خاص اور باب المدینہ کراچی کے درمیان آج مقابلہ ہے, اپنی اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں گے اور ہم مقابلے کو شروع کریں گے. صلوا علی الحبیب. دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں سے تعارف بھی لینا ہے. ان کا سفر کوارٹر فائنل تک پہنچ چکے ہیں. یاد رہے تین منزل دور ہیں, تین قدم دور ہیں یہ کہا جائے. اگر کوارٹر فائنل میں آگے بڑھتے ہیں تو پھر سیمی فائنل اور فائنل ان کے آگے ہوگا. میٹھے اسلامی بھائیوں یہ بھی یاد رہے کہ آج جدا ہونے والی ٹیم کی جو مدنی چیک کی اماؤنٹ ہے امید ہے وہ بھی بڑھا دی گئی ہوگی اور انشاءاللہ مزید تحائف بھی دیے جائیں گے. عبدالحبیب بھائی جس طریقے سے ہم نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ جیسے جیسے ہمارا سلسلہ آگے بڑھتا جائے گا انشاءاللہ ہمارے مدنی تحائف میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا. الحمدللہ آج بہت ہی خوبصورت تحفہ بھی ہم یہاں دکھائیں گے انشاءاللہ. اللہ اللہ جو دیکھیں کس خوش نصیب کو ملتا ہے. اچھا حتیم کعبہ کا مبارک پتھر. اللہ اللہ اللہ یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ فرسٹ ٹی وی چینل کی ہسٹری میں بھی ہوگا کہ یہ تحفہ جو ہے وہ انعام کے طور پر. واقعی یہ قبر میں لے جانے والا تحفہ ہے جہاں طواف کیا جاتا ہے اس مبارک جگہ کا یہ پتھر ہے اور ہمیں کچھ یہ ملے تھے تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ذہنی آزمائش میں اس کا دیدار بھی کرایا جائے. اب دیکھیں آپ میں سے کس کس کو چاہیے؟ سب کو چاہیے. شاید مدری چل کے ناظرین نے بھی ہاتھ اٹھا دیا ہوگا. تو اب دیکھتے ہیں کہ ابھی تک سچی بات ہے طے نہیں ہو سکا ہے کہ دینا کس کو ہے. ہمارے پاس کچھ الحمدللہ کچھ پیسز ہیں اور ہم نے اس کو فریم بھی کر لیا ہے, باکس میں بھی رکھ لیا ہے. اب دیکھیں کس کو جاتا ہے. بہرحال تو انشاءاللہ مقابلہ شروع کرتے سے پہلے دیکھتے ہیں کہ پچھلا مقابلہ جو ہوا تھا جو ہمارا لاسٹ پری کوارٹر فائنل تھا وہ کیسا رہا, کون سی ٹیم آگے رہی, کون سی ٹیم پیچھے رہ گئی. آئیے کچھ جھلکیاں اس مقابلے کی آپ کو دکھاتے ہیں. چلو چلو سمیٹ لو سلسلہ ذہنی آزمائش لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں. چلو علم نور ہے. ولایت سے کیا مراد ہے؟ ولایت ایک قرب خاص ہے اللہ عز و جل محض اپنے فضل و کرم سے اپنے برگزیدہ بندوں میں سے جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. بتائیے سب سے افضل اولیاء کون سے؟ سب سے افضل اولیاء اولیاء محمدی جین ہیں, یعنی اکالی صلاۃ السلام کی امت کے جو اولیاء ہیں وہ سب سے افضل ہیں. جواب درست دے دیا ہے. رسمی طور پر علم حاصل کرنا اس سے کیا مراد ہے؟ رسمی طور پر علم حاصل کرنے سے مراد یہ ہے کہ کسی جامعہ یا دارالعلوم میں داخلہ لے کر باقاعدہ طور پر درس نظامی کرنا. جواب درست دے دیا ہے. گاہ وہ آفتاب ہیں گاہ وہ مہتاب ہیں, جمع ہے ان کے گالوں میں مہر و مہ تمام دو. جواب درست دے دیا ہے. دل اگر رنج معاصی سے بگڑنے لگتا, عفو کا ذکر سنا کر میں سنبھالا. جواب بالکل درست دے دیا ہے. وہ کون سی صورت ہے کہ جب میت کے سامنے قرآن کی تلاوت کرنا مکروہ ہے؟ میت کو غسل دینے سے پہلے اس کے سامنے تلاوت قرآن پاک کرنا منع ہے. ہاں اگر اس کو مکمل طور پہ پاک کپڑے سے ڈھانپ دیا ہو تو پھر اس کے قریب تلاوت کرنا جائز ہے. جواب درست دے دیا ہے. بتائیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آسمانوں میں کیا نام ہے؟ حلیم اور صدیق. جواب درست دے دیا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست دے دیا ہے. تحریر کیجئے, اب زبان نہیں اب قلم نے بولنا ہے. چکر والوں نے دو نمبر پھر حاصل کر لیے ہیں. کیا درست کرنا ہے آئیے دیکھتے ہیں. پھر بیل بجا دیے سکھر والوں نے, غلطی دو نمبر سے پیچھے کر سکتی ہے. امام غزالی. امام غزالی جواب درست دے دیا ہے. اللہ اللہ اللہ دو نمبر سے سکھر کے اسلامی بھائی آگے بڑھے اور کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا. 51 نمبر سکھر والوں کے, 49 نمبر سردار آباد فیصلہ آباد والوں کے. صرف دو نمبر سے سکھر کے اسلامی بھائی آگے بڑھے اور فیصلہ آباد سردار آباد یاد رہے یہ وہ ٹیم ہے جو کئی ذہنی آزمائش کے مقابلوں میں ونر بھی رہے, فائنل تک بھی پہنچے, مگر اب ہم سے جدا ہو چکے ہیں. آج دیکھنا یہ ہے جدا کس نے ہونا ہے, آگے کس نے جانا ہے. یہ کوارٹر فائنل کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. کوارٹر فائنل کیسے کیسے آگے بڑھیں گے ایک مدنی گلدستہ آپ کو اس بارے میں بھی دکھاتے ہیں. اپنے ذہنوں کو اور بھی کریں تیز، کیونکہ بڑھ رہی ہے آزمائش۔ آگے بڑھنے کی تمنا میں مزید آئیں گے پیچیدہ مرحلے، تو ہو جائیے تیار بحر زن میں غوطہ زن ہونے کے لیے۔ یہ وہ سمندر ہے، جتنی گہرائی میں جائیں گے علمی جواہرات خوب خوب پائیں گے، جو اپنے ذہن کو حاضر رکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ اسلامی سوالات کے جوابات کے لیے ہما وقت رہتے ہیں تیار۔ اس مرحلے میں ایک دوسرے کے روبرو، پری کوارٹر کے بعد اب ہونے جا رہا ہے کوارٹر فائنل راؤنڈ۔ حصول علم کے لیے جو ٹیمیں کریں گی انتھک محنت، وہی پہنچیں گی اگلے مرحلے میں، یعنی سیمی فائنل میں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب مدری چل کے ناظرین آئیے تعارف حاصل کرتے ہیں۔ باب المدینہ کراچی کے تین اسلامی بھائی اپنا نام بھی بتائیں گے، اپنا شعبہ بھی بتائیں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد احسن شہزاد اتاری، مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان المدینہ۔ جی محمد الیاس اتاری، دعوت اسلامی کے شعبہ، مدنی احتیاط باکس۔ جی غلام قادر ترابی بن محمد اکم رفائی، جامعۃ النور باب المدینہ۔ چلے جناب ماشاءاللہ، میرپور خاص کے اسلام پہ اپنا تعارف کرائیں۔ محمد عابد اتاری بن عبد الغنی قریشی، مجلس ڈاکٹرز میرپور خاص۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقار اتاری ابن امیر علی، جامعۃ المدینہ میرپور خاص۔ جی محمد فیروز رضا اتاری بن محمد اسلم اتاری، شعبہ خطیب و امام۔ ماشاءاللہ۔ اب جناب بدری چل کے ناظرین یاد رہے کوارٹر فائنل آ چکا ہے، اس لیے کچھ سیگمنٹ بھی تبدیل ہوئے ہیں، مقابلے میں کچھ اور تبدیلی آئی ہے۔ پہلا سیگمنٹ آئیے دیکھتے ہیں آج کا مقابلہ، پہلا کوارٹر فائنل ذہنی آزمائش سیزن 8 کا کن مرحلوں پر مشتمل ہوگا۔ علم نور ہے، اور یہ دوسری تبدیلی ہوئی ہے، سلسلہ اب ہوگا نغمات رضا، سبحان اللہ۔ تیسرا قرآنی معلومات، یہ بھی نیا سیگمنٹ شامل کیا گیا ہے۔ چوتھا ہر دل عزیز، اگر سیگمنٹ کہوں تو غلط نہیں ہوگا، فقہی پہیلیاں۔ پانچواں فیضان غریب نواز، سبحان اللہ۔ اجمیر شریف کے دیوانے، خواجہ غریب نواز کے دیوانے یقیناً خوش ہوں گے کہ رجب شریف کی آمد ہے، تو فیضان غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بھی سلسلہ ہوگا۔ پھر سیگمنٹ ہوگا سفر مگر اکیلے، اور آخری راؤنڈ ہوگا جوش کے ساتھ مگر ہوش سے۔ اب دیکھنا یہ ہے مقابلہ، آج کون سی ٹیم پہلے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کرتی ہے۔ آغاز کرتے ہیں پہلے سیگمنٹ کا، جس کا نام ہے علم نور ہے۔ جی پہلا سوال کریں گے باب المدینہ کراچی والوں سے، خلافت راشدہ کتنا عرصہ رہی؟ خلافت راشدہ 30 برس رہی، آخری 6 ماہ حضرت سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور ختم ہوئی، اور پھر آخری زمانے میں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت راشدہ ہوگی۔ ایک اور حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خلیفہ رہے۔ منہاج نبوت پر خلافت حق کا راشدہ 30 سال رہی، سیدنا امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 مہینے پر ختم ہو گئی، اس کے بعد پھر امیر المومنین حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت راشدہ ہوئی، اور آخر زمانے میں سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ خلفائے راشدین سے مراد کون سی ہستیاں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلفائے راشدین سے مراد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، اور پھر 6 ماہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ بھی خلیفہ راشد ہیں۔ جناب جواب انہوں نے بالکل درست دے دیا ہے۔ ان حضرات کو خلفائے راشدین اور ان کی خلافت کو خلافت راشدہ کہتے ہیں، کہ انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی نیابت کا پورا حق ادا کیا۔ رب کریم تمام خلفائے راشدہ کی قبور منور پر اپنی رحمتوں کی بارش برسائے۔ سوال کریں گے باب المدینہ کراچی والوں سے، نجاست حقیقہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ نجا نجاست حقیقہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 7 سیکنڈ رہ گئے ہیں، مدد بھی لے سکتے ہیں. نجاست حقیقیہ کی دو قسمیں ہیں، نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ. نجاست غلیظہ جس کا حکم سخت ہوتا ہے، اور نجاست خفیفہ جس کا حکم ہلکا ہوتا ہے. جس کا حکم سخت ہے اس کو غلیظہ کہتے ہیں، جس کا حکم ہلکا ہے اسے خفیفہ کہتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. نجاست غلیظہ اگر بدن یا کپڑے پر لگ جائے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ شرعی مسائل بھی سیکھتے رہیے اور مدنی مقابلہ بھی دیکھتے رہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نجاست غلیظہ اگر کپڑے پر 1 درہم سے زائد لگ جائے، بدن یا کپڑے پر، بدن یا کپڑے پر 1 درہم سے زائد لگ جائے تو اس کا دھونا فرض ہے، اور اگر نماز پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی، اور اگر جان بوجھ کر اس نے نماز پڑھی تو گناہگار ہوگا، اور اگر اس کو ہلکا سمجھ کے پڑھا تو کفر ہے. اور اگر 1 درہم کے برابر ہو تو اس کا پاک کرنا واجب ہے. اگر نماز پڑھی تو نماز واجب، بغیر پاک کیے، بغیر پاک کیے نماز پڑھی تو واجب الاعادہ ہے، اور اگر جان بوجھ کر پڑھی تو گناہگار بھی ہوگا. اور اگر 1 درہم سے کم بدن یا کپڑے پر نجاست غلیظہ لگی تو اس کا پاک کرنا سنت ہے، اور اگر بغیر پاک کیے پڑھ لی تو ایسی نماز کا دہرانا بہتر ہے. نجاست غلیظہ کے 3 طریقے بیان کیے گئے، 3 احکام بیان کیے گئے کہ اگر نجاست غلیظہ کپڑے یا بدن پر لگ جائے تو اس کے احکام کیا ہیں. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کیا ہمیں یہ معاملات پتا ہیں؟ ہم بھی زندگی گزار رہے ہیں اور یہ بہت سارے معاملات ہمارے ساتھ ہو سکتے ہیں. نماز کے احکام بھی آپ نے سنے، جواب بالکل درست دے دیا ہے. کیا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ بھی کسی نبی کے امامے کا ذکر کتب میں ملتا ہے؟ جی ہاں، تفاصیل کی کتب میں ملتا ہے کہ حضرت ہارون علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے امامہ شریف کا جو ذکر ہے وہ کتابوں میں ملتا ہے. جیسا کہ تابوت سکینہ میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا عصا، نالین شریف اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کا امامہ شریف بھی تھا. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل تابوت سکینہ سے یوں برکتیں حاصل کرتے تھے کہ اسے اپنے آگے رکھتے اور دعا کے لیے، دعا کی قبولیت کے لیے اسے وسیلہ بناتے. سبحان اللہ، یہ قرآنی واقعہ ہے تابوت سکینہ. اور واقعی بنی اسرائیل نے کئی جنگوں میں فتوحات حاصل کی اس تابوت کے صدقے رب کی بارگاہ میں اس کے وسیلے سے دعائیں مانگا کرتے. تو یہ قرآنی واقعہ بھی، اور اس میں حضرت ہارون علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا امامہ شریف بھی تھا. جواب درست دے دیا ہے. اب باری ہے جناب میر پور خاص والوں کی، بتائیے کیا کھانے کے بعد امامہ شریف سے ہاتھ پہنچ سکتے ہیں؟ اگر کھانا کھانے کے بعد چکنائی اگر لگی ہوئی ہے ہاتھ میں تو پھر امام میں ساتھ نہیں پہنچ سکتے. جی، کھانے کے بعد جب تک ہاتھوں میں کھانے وغیرہ کی چکنائی لگی ہو امام سے پہنچنا ناجائز ہے. جواب درست دے دیا ہے. سوال ہے 7ویں دن بچے کا نام رکھا جائے، لیکن اگر اس سے کسی نے پہلے یا دوسرے دن ہی نام رکھ لیا تو کیا حکم ہوگا؟ 7ویں دن سے پہلے اگر بچے کا نام رکھ لیا جائے تو اس میں بھی کوئی مذائقہ یا کوئی حرج نہیں؟ کوئی حرج نہیں ہے. جواب درست دے دیا ہے. بچہ یا بچی پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان دینے کا کیا فائدہ ہے؟ جب بچہ یا بچی پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان دینے سے بلائیں دور ہوتی ہیں، اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب تمہارے یہاں بچہ پیدا ہو تو اس کے سیدھے کان میں اذان دو اور الٹے کان میں اقامت کہو تو وہ بچہ ام السبیان سے محفوظ رہے. ام السبیان سے یہ بیماری ہے اس سے محفوظ رہے گا. جواب درست دے دیا ہے. جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کے لیے نکلے، حدیث مبارکہ میں اس شخص کے بارے میں کیا فضیلت وارد ہوئی ہے؟ مسلمان کی حاجت روائی کے لیے نکلے، جو شخص کسی مسلمان کی حاجت روائی کے لیے نکلے تو اللہ عز و جل 75,000 ملائکہ کے ذریعے اس پر سایہ رحمت فرماتا ہے، اور وہ واپس آنے تک رحمت میں غوطہ زن رہتا ہے. اور جب گھر لوٹتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک حج اور ایک عمرے کا سوال دیتا ہے. اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے، مسلمان بھائی کی حاجت روائی کے لیے جانا، کسی کی مشکل حل کرنے کے لیے جانا، کسی کی حاجت پوری کرنے کے لیے جو گھر سے نکلتا ہے، اللہ عز و جل اس پر 75,000 ملائکہ کے ذریعے سایہ فرماتا ہے، وہ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور فارغ ہونے تک رحمت میں غوطہ زن رہتا ہے، اور جب وہ اس کام سے فارغ ہو جاتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے لیے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب لکھتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، جواب درست دے دیا ہے. خاموشی سے متعلق پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا فرمانے عبرت نشان ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے. جی، اللہ عز و جل اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ بھلائی کی بات کرے یا خاموش رہے. فضول بات کرنے والے، بری باتیں کرنے والے غور کریں. جواب درست دے دیا ہے. پانچ پانچ سوال، تیاری بڑی مضبوط لگ رہی ہے، سب نمبر لے لیے ہیں. یوسف بھائی ذرا یہاں سوال کرتے ہیں، دیکھیں آپ کے حاضرین کیا جواب دیتے ہیں. یہاں سوال تو کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر اس تحفے کا کچھ اور تذکرہ ہو جائے. اچھا، مجھے تو میسج میرا موبائل پہ بہت زیادہ آ رہے ہیں. جی، مجھے کافی میسجز، ہمارا دل جھوم رہا ہے، یہ پتھر ہمیں بھی چاہیے، اس کی فیس، مدنی فیس بتا دیں. اچھا، ایک اور بیوٹیفل بات بتاؤں. جی، مدنی چینل کے ناظرین کو بھی بتاتے ہیں، یہ جس باکس کے اندر ہے نا، ہاں، وہ بھی بڑا یونیک ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لکڑی اور چمڑے کا بنا ہوا باکس ہے، بڑا خوبصورت باکس ہے. ہاں، چلے اب یہ باکس بھی ہے. ہاں، تحفے کی تو کوئی قیمت نہیں. باپو کچھ اور بھی بتا رہے ہیں. باپو آپ کیا دکھا رہے ہیں؟ جی، اور بھی تحائف ہیں بھائی آپ کے. یہ ایک بادام ہے. اچھا، اور یہ وہ بادام ہے جس بادام پر اللہ اللہ، یہ وہ والی بادام ہے. اللہ، 12 مہینے تک کنٹینیو درود پاک پڑھا گیا. اللہ جی، یہ واقعی، اگر آپ کی واقعی آپ نے ابھی تک سنبھال کے رکھی ہے ماشاءاللہ. یہ ہم ایک بار مدینہ شریف حاضر ہوئے تھے تو ایک جگہ گئے تو پتا چلا کہ وہاں 12 مہینے لگاتار وداؤٹ اینی بریک، جی ہاں، صبح و شام درود پاک پڑھے جاتے ہیں چند باداموں پر. اور ان کا کہنا یہ تھا کہ کروڑوں بار درود پاک پڑھا گیا ہے، اور جب سال پورا ہوتا ہے تو وہ بادامیں اٹھا لی جاتی ہیں، دوسری اس کی جگہ رکھ دی جاتی ہیں. تو یہ وہ تبرک ہے جو ہمیں ملا تھا، اور بڑا ایمان ہے اس پر کہ انشاءاللہ اتنی بار جس پر درود پاک پڑھا گیا ہوگا انشاءاللہ اس بادام کے ذریعے بھی نہ جانے کتنوں کو شفا ملے گی. اور عبداللہ نے بتایا بھی ہے کہ یہ باقاعدہ شفٹیں لگتی تھی ان کی. جی، کہ ایک شفٹ اٹھتی تھی تو دوسری بیٹھتی تھی. یہ کوئی وقفہ نہیں، 12 مہینے میں کوئی وقفہ نہیں، درود پاک کا ورد جاری رہتا ہے. اللہ ان کا درود پاک پڑھنا بھی قبول فرمائے. آج ہمارے ساتھ ماشاءاللہ ابو بنتین حافظ احسان بھی تشریف لے آئے ہیں، سبحان اللہ، انہیں بھی مرحبا کہتے ہیں سلسلے میں. فضیل باپو بھی آج یو کے سے تشریف لائے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، کی برکتیں بھی لوٹیں گے. جی چلے، یہاں موجود حاضرین سے سوال کرتے ہیں، بتائیے جوانانے بہشت کے سردار کون ہیں؟ جنت کے جوانوں کے سردار کا نام بتائیے. جوانانے بہشت کے سردار، بہشت جنت کو کہتے ہیں، تو جنت کے جوانوں کے سردار کون ہیں؟ سبحان اللہ، حضرت امام حسین. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مہنامہ فیضان مدینہ، رسالہ عاشق اکبر، اور مدینہ شریف کے کھجور اور مقدس پانیوں کا مجموعہ بھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. چھٹا سوال کرتے ہیں باب المدینہ کراچی مکی والوں سے. جنتی نوجوانوں کے سردار حسنین کریمین بھی ہیں اور امام حسین، الگ الگ روایتیں بھی موجود ہیں لیکن حسنین کریمین دونوں ہی یقیناً جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. سوال ہے باب المدینہ کراچی والوں سے، سوتے وقت بسم اللہ شریف پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ جو شخص سوتے وقت 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سوئے گا وہ اچانک موت اور چوری سے محفوظ ہو جائے گا، حفاظت میں آ جائے گا. کچھ اور بھی اس کی فضیلت ہے؟ یہ فضیلت تو ہے دو، اچانک موت سے بھی بچ جائے گا انشاءاللہ، چوری سے بھی بچے گا انشاءاللہ، اور ملائکہ اس پر، ملائکہ جو کوئی سوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 بار اول آخر ایک بار درود شریف پڑھ لے انشاءاللہ عز و جل اس رات شیطان، چوری، اچانک موت اور ہر طرح کی آفت و بلا سے محفوظ رہے. کیا پورا جواب درست مانا جائے گا؟ آپ کو ایک نمبر دیا جائے گا. ظالم کے شر سے بچنے کے لیے بسم اللہ شریف کا کون سا وظیفہ ہے؟ جو 50 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرے گا تو ظالم کے دن میں اس کی ہیبت ہوگی. جو کسی ظالم کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم 50 بار یہ وظیفے بھی نوٹ کرتے جائیے، پریشان بھی ہوتے ہیں لوگ، ظلم بھی ہو رہا ہوتا ہے، تو ظالم کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم 50 بار اول آخر ایک بار درود شریف پڑھے، اس ظالم کے دل میں پڑھنے والے کی ہیبت پیدا ہوگی، اس کے شر سے بچا رہے گا، جواب درست دے دیا ہے۔ گرے ہوئے دانے اٹھا کر کھا لینے کی کیا فضیلت ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص دسترخوان سے گرے ہوئے ذرات اٹھا کر کھا لیتا ہے وہ فراخی کی زندگی گزارتا ہے اور اس کی اولاد اور اولاد کی اولاد کم عقلی سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ اللہ اللہ، اولاد در یعنی اولاد کی اولاد میں کم عقلی سے حفاظت رہتی ہے، جواب درست دے دیا ہے۔ کتنے دانے برتن سے گر رہے ہوتے ہیں، ہمارے دسترخوان پر پھیلے ہوتے ہیں، اور کتنا کھانا ضائع ہوتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم صحیح معنوں میں سنت کے مطابق کھانا کھانا سیکھ جائیں۔ برتن چاٹ لینے سے متعلق حدیث پاک میں کیا آیا ہے؟ اس بات کا مفہوم ہے کہ جو شخص کھانے کے بعد برتن چاٹتا ہے تو وہ برتن اس کے لیے استغفار کرتا ہے، وہ برتن اس کے لیے دعا کرتا ہے اور کہ یا اللہ اس کو تو جہنم سے آزاد کر جس طرح اس نے مجھے شیطان سے آزاد کیا۔ اللہ تعالیٰ تجھے جہنم کی آگ سے آزاد کرے جس طرح تو نے مجھے شیطان سے آزاد کیا، جواب درست دے دیا ہے۔ السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے سے کتنی کتنی نیکیاں ملتی ہیں۔ السلام علیکم کہنے سے 10 نیکیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے سے 20 نیکیاں، جبکہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اب ذرا غور کریں، سلام کرنے میں بھی لوگ کنجوسی کرتے ہیں، پورا سلام کریں اور ڈھیروں نیکیاں کمائیں، جواب درست دے دیا ہے۔ سلام میں پہل کرنے والے پر کتنی رحمتیں اور جواب دینے والے پر کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں؟ سلام میں پہل کرنے والے پر 90 رحمتیں اور جواب دینے والے پر 10 رحمتیں، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ اب نواں سوال، تین آپشن بھی ہوں گے، بوقت وفات حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی اولادیں ہو چکی تھی؟ تین آپشن ہیں، 10,000، 1,00,000 یا 90,000۔ جی 1,00,000۔ جی سوال یہ کیا پوچھا جا رہے ہیں آپ نے؟ کیا کہا؟ آپشن ہے، تین آپشن، 10,000، 1,00,000 یا 90,000۔ 10,000 آپ نے کہا، 10,000۔ آپ کے پاس دو آپشن تھے، ایک 1,00,000، ایک 90,000، اور ایک تھا 10,000۔ اچھا یاد رہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دنیا سے پردہ فرمایا تو کتنے آپ کی اولاد تھی، اللہ تعالیٰ نے اولاد میں برکت کتنی دی تھی، انہوں نے کہا 10,000۔ اچھا یہاں کتنے سمجھتے ہیں کہ 10,000 والا جواب درست ہے؟ آپ نے 10,000 کہا ہے، آپ سے غلطی ہو گئی ہے، جواب 1,00,000 تھا، حالانکہ آپ پہلے 1,00,000 کہہ چکے تھے غالباً، لیکن آپ نے جب ریپیٹ میں مجھے کہا تو 10,000 کہا۔ اب باری ہمارے میرپور خاص والوں کی ہے، آدم ثانی کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ تین آپشن ہیں، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام، حضرت سیدنا شیث علیہ السلام، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام، آپ نے کہا حضرت نوح علیہ السلام، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ آخری سوال ہے باب المدینہ کراچی والوں سے، امیر المومنین کی خدمت میں عید سے ایک دن قبل آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہزادیاں حاضر ہوئیں اور بولی، بابا جان کل عید کے دن ہم کون سے کپڑے پہنیں گے؟ آپ نے فرمایا، بچیوں عید کا دن اللہ کی عبادت کرنے کا دن ہے، نئے کپڑے پہننا تو ضروری نہیں۔ بتائیے یہاں امیر المومنین سے کون مراد ہیں؟ تین آپشن ہیں، سیدنا عمر فاروق اعظم، سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ، حالانکہ یہاں سید عمر فاروق اعظم بھی تھے، اب اگر آپ نے کہا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ جناب اب سوال ہے میرپور خاص والوں سے، وہ کون سی مسجد ہے جہاں پیارے آقا علیہ السلام نے ہجرت کے بعد قیام فرمایا؟ تین آپشنس، مسجد جمعہ، مسجد صدیق اکبر، مسجد قبا۔ مسجد قبا، آپ نے کہا مسجد قبا، جواب درست دے دیا ہے۔ اللہ اکبر. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, سوالات جو ہیں وہ آگے بڑھتے گئے اور یہ پورا سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا ہے. علم نور ہے, آئیے دیکھتے اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی اس سیگمنٹ کے ختم ہونے کے بعد 17 نمبر ہیں کراچی بکی والوں کے اور بیرپور خاص والوں کے 20 نمبر ہیں. ایک ابھی سوال ہوا تھا, کیا کھانے کے بعد امامہ شریف سے ہاتھ پہنچ سکتے ہیں؟ جواب یہ تھا کہ کھانے کے بعد جب تک ہاتھوں میں کھانے وغیرہ کی چکنائی لگی ہو امامہ شریف سے پہنچنا جو ہے وہ ناجائز ہے. یہ احکام امامہ شریف یعنی احکام امامہ مع سبز امامہ کا ثبوت کتاب میں صفحہ نمبر 52 پر یہ مسئلہ موجود ہے. تو جو امامہ شریف پہنتے ہیں اسلامی بھائی, اس کا تقدس بھی برقرار رکھنا چاہیے اور اس کی برکتیں بھی لوٹنی چاہیے. چلیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے نغمات رضا. جی ماشاء اللہ, آپ جناب باب المدینہ کراچی مکی اور میرپور خاص والوں سے نغمات رضا اس سیگمنٹ میں کیا فرق ہے؟ پہلے عشق کے بول ہوا کرتا تھا جناب, اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے اشعار ہیں, مگر یہ اشعار ایک نئے انداز میں پوچھے جائیں گے. ایک خوبصورت حدیث کی طرف ہو سکتا ہے اشارہ ہو, کسی معجزہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس طرف اشارہ ہو. کیا بات ہے میرے رضا کی, ایک ہی شعر میں وہ کہتے ہیں نا کوزے میں دریا کو بند کر دیتے ہیں. آپ سے سوال ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دو صاحبزادیاں آئیں, حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا. علماء فرماتے ہیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا سارے عالم میں کوئی ایسا نظر نہیں آتا جس کے نکاح میں کسی نبی کی دو صاحبزادیاں آئی ہوں. آپ کو ذوالنورین بھی کہا جاتا ہے. بتائیے یہ بات اعلیٰ حضرت نے اپنے کس شعر میں بیان کی ہے؟ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا, تم کو ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا. نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا, ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا. جواب درست دے دیا ہے. حافظ احسان بھی موجود ہیں, طرف سے سنتے ہیں. جی حضور. نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا, نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا, ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا, ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرپور خاص والوں سے اب سوال ہے. حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گہوارہ یعنی جھولا فرشتوں کے ہلانے سے ہلتا تھا اور آپ بچپن میں چاند کی طرف انگلی اٹھا کر اشارہ فرماتے تھے تو چاند بھی آپ کے اشاروں پر حرکت کرتا تھا. کوئی ایسا شعر سنائیے جس میں امام عشق و محبت اعلی حضرت نے یہ بات بیان کی ہو. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جواب بالکل درست دے دیا ہے. عبدالحبیب بھائی جی اسی شعر کو پڑھتے ہوئے امیر علیہ سنت اکثر یہ شعر بھی ساتھ پڑھتے. واہ کون سا شعر؟ کھیلتے تھے اس لیے بچپن میں آقا چاند سے, کھیلتے تھے اس لیے بچپن میں آقا چاند سے, کہ یہ سراپا نور تھے اور وہ کھلونا نور کا. اللہ اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حدیث قدسی, اے محمد تو میرے نور کا نور ہے اور میرے راز کا راز اور میری ہدایت کی کان اور میری معرفت کے خزانے, میں نے اپنا ملک عرش سے لے کر تحت سرا تک سب تجھ پر قربان کر دیا, عالم میں جو کوئی ہے سب میری رضا چاہتے ہیں اور اے محمد میں تیری رضا چاہتا ہوں. بتائیے اعلی حضرت نے اس حدیث قدسی کو کس طرح اپنے شعر میں بیان کیا؟ خدا کی رضا چاہ خدا چاہتا ہے رضا محمد خدا چاہتا ہے رضا محمد جواب بالکل درست دے دیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں بہت خوبصورت واقعے کی طرف اشارہ ہے بہت سارے ناظرین شاید یہ میرے آقا کے معجزے کے بارے میں کم سنا ہوگا کہ تب قرآن پاک کی آیت بھی اس میں موجود ہے کہ جب کفار اور مسلمان کی فوجیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مٹھی خاک کافروں کے چہرے پر ماری فرمایا شاہت الوجوہ یعنی ان لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں وہ خاک تمام کافروں کی آنکھوں میں پڑی اور صحابہ اکرام بڑھ کر انہیں قتل اور گرفتار کرنے لگے کفار قریش کی شکست کا اصل سبب خاک کی وہ مٹھی تھی جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جنگ میں کافروں کی طرف پھینکی تھی ذرا غور کریں میٹھے اسلامی بھائیو اگر کوئی مٹھی اٹھا کر کسی کی طرف پھینکی جائے تو جو سامنے لوگ ہیں انہی کی آنکھوں پر وہ مٹھی اثر کر سکتی ہے مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک مٹھی کو جس طرح خاک سے اٹھا کر پھینکا تو پورے جتنے کفاروں نے جو سمجھیے محاصرہ کیا ہوا تھا سب کی آنکھوں میں وہ مٹی اور وہ کنکر جاتے ہیں اور سب منہ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں ذرا اس خوبصورت واقعے کو اتنے طویل واقعے کو اعلی حضرت نے کس شعر میں کس طرح بیان کیا سنائی میں تیرے ہاتھوں کے صدقے کیسی کنکریاں تھی وہ جس سے اتنے کافروں کا دفقتن منہ پھر گیا میں تیرے ہاتھوں کے صدقے کیسی کنکریاں تھی وہ جس سے اتنے کافروں کا دفعتن منہ پھر گیا جواب بالکل درست دے دیا چلے اسی سے ملتا جلتا شعر اب آپ سے بھی تو نغمات رضا ہوگا نا سلسلہ آگے بڑھ گیا ہے عشق کے بول ہو رہا تھا اب آپ سے نغمات رضا کرتے ہیں اسی کلام کا شعر ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے 70 صحابہ تھے دودھ کا ایک پیالہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ پیالہ ایک پیالہ تھا میرے آقا کے پاس اور 70 صحابہ کا یوں سمجھیے کہ دودھ سے پیٹ بھر گیا اعلی حضرت نے یہ واقعہ کس طرح بیان کیا کون سنائے گا انشاءاللہ تحفے میں بھی جو ہے وہ انہیں امام عشق و محبت سیدی اعلی حضرت کا ناتیہ دیوان ہدایت کے بخشش پیش کیا نغمات رضا کا سوال کون جواب دیں گے نابینا اسلامی بیٹے ارے واہ کیا بات ہے اسپیشل اسلامی بیٹے جی السلام علیکم وعلیکم محمد شکیل اتاری کیسا تھا وہ جامع شیر اے ابو ہریرہ جس سے 70 صحابہ کا منہ پھر گیا چلیں آپ کا جواب ہم درست مان لیتے کیا کیا اصل شعر کیا ہے ہمارے احسان بھائی سے طرز میں سنتے ہیں جی ارے کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جامع شیر کیوں جناب ابو ہریرہ کیوں جناب ابو ہریرہ جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جامع شیر جس سے 70 صاحبوں کا دفعتن منہ پھر گیا جس سے 70 صاحبوں کا دفعتن دودھ سے منہ پھر گیا اب سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا اچھا اب ایک اور حدیبیہ کا موقع ہے صحابہ پیاسے ہیں پانی کی ضرورت ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح ایک معجزہ دکھایا کہ اپنی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیے جی انگلیاں ہیں فیض پر پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی جاری بات کیا بات ہے اعلی حضرت کی کیا بات ہے انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر کیونکہ ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ اس طریقے سے امام عشق و محبت سیدی اعلی حضرت نے بڑے طویل طویل حدیثوں کو ایک ایک شعر میں وہ جسے کہتے ہیں کہ دریا کو کوزے میں بند کر دینا الحمدللہ ہماری مجلس نے بھی مکتبۃ المدینہ نے امیر اہل سنت کے 100 مدنی مذاکروں کو ایک میموری کارڈ میں بھول اللہ اللہ اللہ اور یہ میموری کارڈ مکتبۃ المدینہ سے ہدیتن بھی حاصل کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائی کو یہ تحفے میں پیش کیا جائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے کلام رضا کی پڑھتے جائیں تو اعلیٰ حضرت سے مزید محبت بڑھ جاتی ہے اور الحمدللہ مدنی چینل پر ہم کوشش کرتے ہیں کہ سلسلہ بھی شروع کیا ہے نغمات رضا تاکہ کلام رضا کو سنیں بھی اور سمجھیں بھی اور اس کی برکتیں بھی لوٹیں سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا آئیے دیکھتے ہیں نغمات رضا کے بعد ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رضا آتے کب تو مدنی چینل کی بدیس بتائیے غالباً آج کل جمعے کو دوپہر تین بجے ہے انشاءاللہ تھوڑی دیر میں اس کا مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں آپ کو. جی نغمات رضا کے بعد سیگمنٹ بتائیے, اسکور بورڈ بتائیے گا. اکیس نمبر ہے باب المدینہ کراچی بکی والوں کے, 24 نمبر ہے ڈبل 12 نمبر ہے میرپور خاص والوں کے, 3 نمبر سے میرپور خاص والے آگے ہیں. چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے قرآنی معلومات. جی سوال ہے باب المدینہ کراچی والوں سے, وہ کون سا الٹ پلٹ ہو جانے والا شہر ہے جس کا ذکر قرآن پاک کی سورہ آراف میں کیا گیا؟ وہ الٹ پلٹ ہو جانے والا شہر حضرت لوط علیہ السلام کا شہر صدوم ہے کہ جو ملک شام کے شہر حمص کا مشہور شہر ہے. جی جناب, یہ الٹ پلٹ ہو جانے والا شہر حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کا شہر صدوم ہے جو ملک شام میں صوبہ حمص کا ایک مشہور شہر ہے. جواب درست دے دیا ہے. حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آپس میں کیا رشتہ ہے؟ حضرت سیدنا لوط علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے بھتیجے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام. جواب درست دے دیا ہے. حضرت حزقیل علیہ السلام کون تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے تیسرے خلیفہ تھے جو منصب نبوت پر فائز ہوئے. مدنی چل کے ناظرین, انبیاء کے بارے میں کیا یہ معلومات ہمارے پاس ہے؟ حضرت حزقیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ ہیں جو منصب نبوت پر سرفراز کیے گئے. جناب درست دے دیا ہے. حضرت حزقیل علیہ السلام کا لقب کیا تھا؟ آپ کا لقب آپ کا جو ہے وہ ابن العجوز, اور آپ کو اور آپ ذوالکفل بھی کہلاتے ہیں. ابن العجوز کے معنی کیا ہے؟ بڑھیا کے بیٹے. جی بڑھیا کے بیٹے. جب آپ کی ولادت ہوئی آپ کی والدہ کی عمر مبارک بہت زیادہ تھی, ابن العجوز بھی آپ کو کہا جاتا ہے, آپ ذوالکفل بھی کہلاتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. سورہ یونس کا مرکزی مضمون بیان کریں. سورہ یونس کا مرکزی مضمون اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور مرنے کے بعد زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزائیں اور سزائیں, ان کو مختلف دلائل سے ثابت کیا گیا ہے اور قرآن پاک پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی. سورہ یونس کا مرکزی مضمون ہم نے سنا, نیت کیجئے کہ سورہ یونس کی تلاوت بھی کریں, اس کا ترجمہ اور تفسیر بھی پڑھیں. جواب درست دے دیا ہے. سورہ یوسف کا شان نزول بیان فرمائیں. یہودیوں کے کچھ علماء عرب کے پاس آئے, عرب کے علماء تھے ان کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جا کے استفسار کرو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام مصر سے اپنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد مصر سے شام سے مصر کس طرح آئی اور ان کے آنے کا سبب کیا ہوا, نیز حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے, یہ اس وجہ سے اس سورت کا نزول. اس سورہ مبارکہ کا شان نزول بیان ہوا ہے. سورہ یوسف وہ کمال کی سورت ہے جس کو قرآن پاک کے بہترین قصوں میں سے قصہ احسن القصص بھی کہا گیا. اس کو ضرور پڑھنا چاہیے, اس میں بہت ساری باتیں ہمارے لیے ہیں اور بہت سارے واقعات بھی ہمارے لیے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. مدنی چینل کے ناظرین, قرآنی معلومات سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا, بہت زبردست تیاری ٹیموں کے درمیان ہے. آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی 27 نمبر ہے کراچی مکی کے اور 30 نمبر ہے میرپور خاص کے اسلامی بھائیوں کے. جی ویسے آپ نے بہت سارے سلسلے کیے عبدالربی بھائی, لیکن جب یہ نغمات رضا کی ریکارڈنگ جب آپ کرتے تھے اور رات کے تقریباً آخری پہر میں آج کی ریکارڈنگ آپ نے کی ہے, تو آپ کی کیفیت جو ہے وہ مجھے بڑی اس میں دلچسپ لگی کہ آپ کی اس میں بہت زیادہ شوق. تو آپ کا فیوریٹ سلسلے مدنی چینل میں بہت سارے ہوئے, اس میں سے بیسٹ آف ون جسے کہا جائے وہ کون سا ہے وہ بھی بتائیے, اور نغمات رضا کے بارے میں بھی تصورات دیجیے. بیسٹ آف ون میں تو آپ مجھے مشکل میں ڈال گئے, میرے لیے ذہنی آزمائش ہو گیا. میں اس کو سب سے اپنی زندگی کا سلسلہ تو ویسے ذہنی آزمائش یادگار سلسلہ کہوں گا. جب میں نے الحمدللہ پہلی بار امیر علیہ سنت کے ساتھ سلسلہ کیا تھا, امیر علیہ سنت کی کہانی ان کی زبانی, اور جب یہ سلسلہ ریکارڈ ہونے جا رہا تھا تو بڑا ڈسکشن ہوئی کہ یہ کرے گا کون, اور ارادہ یہ تھا کہ کچھ اسٹریٹ فارورڈ سوالات بھی کرنے. اب امیر علیہ سنت سے سوال کرنا اور ان کے ساتھ بیٹھ کر, یعنی ایک طرح سے ان سے کچھ سوالات تھے, تو اللہ کی رحمت سے سعادت ملی. بہرحال پھر یہ سلسلہ تو اتنا کنٹینیو ہوا کہ پھر نگران شورا نے بھی کیا اور کئی اراکین شورا نے اس سلسلے کی اقساط کی, تو اللہ کی رحمت سے وہ سلسلہ یقینا یادگار ہوتا ہے. جو پیر کے ساتھ سلسلہ ہو اس سے اچھا سلسلہ کون سا ہوتا ہے. نغمات رضا یہ ایک بڑا ارمان تھا اور کوشش ہے, کاوش ہے, اعلی حضرت راضی ہو جائیں, اعلی حضرت صدقے رب راضی ہو جائے. اصل تو یہ ہے کہ اعلی حضرت کے کلام سے میں دنیا میں جہاں بھی گیا لوگ بڑی محبت کرتے ہیں, بڑا پیار کرتے ہیں, جھوم جھوم کے سنتے ہیں, مگر سمجھ نہیں آتا. اگر اعلی حضرت کے میں سچ بتا رہا ہوں کلام سمجھ آنے لگ جائے نا, یقین کرے امام عشق و محبت سے اتنی محبت بڑھ جاتی ہے کہ یہ کیا شخصیت تھے. ایسا لگتا ہے کہ الفاظ ان کے قدموں میں حاضری دیا کرتے تھے کہ ہمیں بھی اپنے کلام میں شامل کرنے, اور اعلی حضرت نے ایسے ایسے الفاظ اور ایسے ایسے یوں سمجھیے کہ محاوروں کا استعمال کیا. سلسلہ الحمد للہ مدنی چل پر آتا ہے, آپ بھی دیکھیں گے تو برکتیں لوٹیں گے. کچھ اگر احمد رضا خوب لکھے ہیں کلام سیدی, احمد رضا نے خوب لکھے ہیں کلام, ان کے سارے نعتیا اشعار پر لاکھوں سلام, ان کے سارے نعتیا اشعار پر لاکھوں سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ دیکھتے ہیں کہ نغمات رضا کب اور کس طریقے سے مدنی چینل پر نہیں ہوتا ہے. سلسلہ نغمات رضا لے کر ایک بار پھر ہم حاضر ہیں. الحمدللہ اس سلسلے میں ایک کلام رضا اور اس کلام سے متعلق چند مدنی پھول ہم سنتے ہیں. ساتھی منشی رحمت کا قلم دان گیا, دل کیسا ہونا چاہیے اور آنکھ کیسی ہونی چاہیے. اعلیٰ حضرت سکھا رہے ہیں, اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں کلام رضا پڑھتے جائیے, زندگی گزارنے کا سلیقہ امام عشق و محبت سکھاتے ہیں. لکھتے ہیں, دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. سبحان اللہ. دل گے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا, سر ہے انشاءاللہ جمعہ کے دن 3 بجے برکتیں لوٹ سکتے ہیں آپ. سلسلہ ہمارے مدری چل پر آتا ہے. آئیے چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. رہا ہے دیکھ لو, چلو چلو سمیٹ لو, برس رہا 27 نمبر باب المدینہ کراچی, 30 نمبر ہے میرپور خاص والوں کے. اب تک میرپور خاص والوں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے, تھوڑا سا مشکل سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے فقہی پہیلیاں. جی دونوں ٹیموں کے پاس ابھی تک مدد کا آپشن باقی ہے. باب المدینہ کراچی والوں سے سوال ہے, وضو کرنا عبادت ہے لیکن وہ کون سی صورت ہے جس میں وضو کرنا شیطان لعین کی اطاعت ہے؟ اللہ, وضو کرنا شیطان کی اطاعت کیسے بن سکتا ہے؟ واقعی فقہی پہیلی ہے. وضو نہ ہونے کا وسوسہ ہو اور ایسی صورت میں وضو کیا احتیاط سمجھ کر, تو یہ احتیاطاً وضو نہیں ہے بلکہ شیطان لعین کی اطاعت ہے. جب وضو نہ ہونے کے بارے میں وسوسہ ہو تو احتیاط سمجھ کر وضو کرنا, یاد رہے یہ احتیاط نہیں ہے, یہ وسوسے کی پیروی شیطان لعین کی اطاعت ہے. جواب درست دے دیا ہے. اللہ اللہ اللہ. میرپور خاص, وہ کون سی نمازیں ہیں کہ جماعت سے پڑھی جاتی ہیں مگر ان میں اذان و اقامت نہیں؟ کیا آپ کو پتا ہے مدنی چل کے ناظرین, جماعت سے پڑھی جاتی ہیں اذان بھی نہیں اقامت بھی نہیں. نماز جمعہ, سوری نماز عیدین, آپ کیا نماز جنازہ, چلیں نماز جنازہ, نماز عیدین، نماز استسقاء، نماز قصوف، نماز خصوف، چاند گرہن اور سورج گرہن. نماز استسقاء، نماز خصوف و قصوف، چاند گرہن، سورج گرہن کی نمازیں اور عید بقر عید اور جنازے کی نمازیں ہیں، ان میں نماز و اس میں اذان و اقامت نہیں ہے. جواب درست دے دیا ہے. غسل کے ویسے تو تین فرائض ہیں، مگر وہ کون سا غسل ہے جس میں ایک ہی فرض ہے؟ وہ غسل میت ہے جس میں ایک ہی فرض ہے، پورے ظاہری بدن پر پانی بہانا. ظاہری بدن پر پانی بہانا یہی ایک فرض ہے، وہ میت کا غسل ہے. غور کیجئے، زندہ تھے تو تین فرض تھے غسل کے، مرنے کے بعد میت کو جب غسل دیا جاتا ہے تو ایک ہی فرض ہے. جناب درست دے دیا ہے. جناب باری ہے ہمارے میرپور خاص والوں کی، وہ کون سا نمازی ہے جس کو پنج وقتی نماز میں الحمد شریف پڑھنا حرام ہے؟ مقتدی کو امام کے پیچھے الحمد شریف پڑھنا حرام. مقتدی جب امام کے پیچھے جماعت میں شامل ہے، وہاں قیام میں الحمد شریف پڑھنا حرام ہے. جواب درست دے دیا ہے. فقہی پہیلی میں ایک بھی غلطی نہیں کی ہے. یہ بھی سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا، پھر دیکھیں گے اسکور بورڈ میں کیا بتا رہا ہے. جی 31 نمبر ہیں باب المدینہ کراچی کے، 34 نمبر ہیں میرپور خاص والوں کے. سبحان اللہ، اگلا سیگمنٹ ہے فیضان غریب نواز. سبحان اللہ. غریب نواز کی بات شروع کرنے سے پہلے اگر دو اشعار منقبت خواجہ غریب نواز کے بھی ہو جائیں تو کیا بات ہے. اور شریف قریب آ رہا ہے تو ہم یہاں سے برکتیں لوٹ لیتے ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ ایک دن آئے گا انشاءاللہ، یہی عرض وہاں جا کے بھی انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. تیری ایک نگاہ کی بات ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، میری زندگی کا سوال ہے، میرا بگڑا وقت سوار دو، میرا بگڑا وقت سوار دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز دو. تیری ایک نگاہ کی بات ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، میری زندگی کا سوال ہے. یہاں بھیک ملتی ہے بے گمان، یہ بڑے سخی کا ہے آستہ، اور یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں، یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں. یہ درے غریب نواز ہے، یہ درے غریب. میرا خواجہ عطا رسول ہے، میرا خواجہ نحال ہے، چمن علی کا نحال ہے. تیری شان خواجہ خواجگاں، تجھے بے قصوں کا خیال ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے. ضرور انشاءاللہ خواجہ خواجگان، خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی کی برکتیں بھی حاصل کریں گے. یہ سیگمنٹ شامل کرنے کی ایک نیت یہ بھی ہے کہ تذکرہ خواجہ ہوتا رہے ہمارے بچوں کو، ہمارے مدنی منوں منیوں کو، بلکہ سب ناظرین کو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی کی سیرت کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی رہے. سوال کریں گے باب المدینہ کراچی والوں سے. امیر اہل سنت نے خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی کی کون سی منقبت تحریر فرمائی ہے؟ پہلا اس منقبت کا شعر سنائیں گے. کون سی منقبت؟ جلدی کیجیے. اجمیر

قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء اللہ رب العالمین. سورہ ملک کے اختتام پر اللہ رب العالمین کہنا مستحب ہے. سارے کہہ لیجیے اللہ رب العالمین. عبد الحبیب بھائی, میں آپ کو امیر علیہ سنت کا معمول بتاؤں کہ امیر علیہ سنت کو قرآن پاک کی تلاوت سے اور خاص کر کے سورہ ملک سے اتنی محبت ہے, برسوں سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ الحمدللہ عز و جل روزانہ مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد یعنی رات میں ایک مرتبہ سورہ ملک کی تلاوت ضرور فرماتے ہیں. اور امیر اہل سنت نے اپنے آستانے میں سورہ ملک کو باقاعدہ اس کو فریم کروا کر دیوار پر آویزہ کیا. واہ, سبحان اللہ. تو قرآن پاک پڑھنا یہ ثواب اور دیکھ کے پڑھنا اور زیادہ ثواب کا کام ہے. تو اسلامی بھائی بھی نیت کریں کہ ہم بھی سورہ ملک روزانہ پڑھ لیا کریں گے. یہ امیر اہل سنت کا مدنی نام, ہمارا مدنی نام بھی ہے. ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. درود شریف پڑھ لیجئے. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مل کر پڑھ لیجئے. اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو, جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو پڑھو. صلی اللہ ہو وسلم علیک یا حبیب اللہ. بگڑی بن جائیں گی ساری باتیں, بھیجو ان پر درود کی سوغاتیں. پڑھی صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے وہ اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے. درود ان پہ بھیجو, سلام ان پہ بھیجو کہ یہ مومنوں سے خدا چاہتا ہے. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے بھائی جان مولانا حسن رضا خان صاحب کا ایک بہت ہی پیارا کلام ہے, پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. ہو سکے تو مل کر پڑھیے گا. مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد ان کا سوالی ہے. مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد ان کا سوالی ہے. لبوں پر التجا ہے, ہاتھ میں روزے کی جالی ہے. لبوں پر التجا ہے, ہاتھ میں روزے کی جالی ہے. لبوں پر التجا ہے, ہاتھ میں روزے کی جالی. تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے. تیری

در بہانی دو ہمارا در تو دکھ موقوف فرما کر بہانی دو تمہارے ہاتھ میں دنیا کی موقوف بھی بہانی ہے تمہارے ہاتھ میں دنیا فکر مدینہ کریں گے انشاءاللہ. تمام اسلام بھائی اپنے اپنے مدنی نامات کے رسالے حاصل کر لیں, جن کے پاس نہیں ہیں جی رسائل اور یہاں بھی دے دیں, اور یہاں بھی دوسرے اسلام بھائی کو دے دیں جن کو چاہیے, لیکن نیت کر لیں انشاءاللہ روزانہ فکر مدینہ کریں گے انشاءاللہ. آج انشاءاللہ 28 جمادی الاخرہ کی ہم فکر مدینہ کریں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھی اچھی نیتیں کرنے والا مدنی نام, پانچوں نمازیں مسجد میں با جماعت ادا کرنے والا مدنی نام, آیت الکرسی سورہ اخلاص تسبیح فاطمہ اور سورہ الملک پڑھنے سننے والا مدنی نام. الحمدللہ اس پر عمل کرنے کی آج سعادت حاصل کی, اللہ قبول فرمائے. اذان و اقامت کا جواب دینے والا مدنی نام, شجرے کے کچھ نہ کچھ اوراد اور 313 بار درود شریف پڑھنے والا مدنی نام, مسلمانوں کو سلام کرنے والا مدنی نام, آپ جناب سے اور جی سے گفتگو کرنے والا مدنی نام, انشاءاللہ اور الحمدللہ علی کل حال کہنے والا مدنی نام, سلام کا جواب اور چیخنے والے کے الحمدللہ کہنے پر یرحمک اللہ کہنے والا مدنی نام, دعوت اسلامی کی اصطلاحات استعمال کرنے والا مدنی نام, مٹی کے برتن استعمال کرنے والا مدنی نام, فیضان سنت سے دو درس دینے سننے والا مدنی نام, مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھنے والا مدنی نام, مکتبۃ المدینہ کی اصلاحی کتاب یعنی فیضان سنت پڑھنے والا مدنی نام, 12 منٹ فکر مدینہ کرنے والا مدنی نام, صلاۃ التوبہ پڑھنے والا مدنی نام, سنت بخش رکھنے والا مدنی نام, سنت قبلی ادا کرنے والا مدنی نام, تہجد اشراق و چاش اوابین پڑھنے والا مدنی نام, تحیت الوضو اور تحیت المسجد ادا کرنے والا مدنی نام, کنز الایمان شریف سے 3 آیات پڑھنے سننے والا مدنی نام, انفرادی کوشش کرنے والا مدنی نام, مدنی کاموں میں 2 گھنٹے صرف کرنے والا مدنی نام, مجلس شورا کابینات مشاورتیں اور دیگر مجالس کی اطاعت کرنے والا مدنی نام, دوسروں سے مانگ کر چیزیں استعمال نہ کرنے والا مدنی نام, برائی صادر ہو جانے کی صورت میں تحریری یا برائے راست اصلاح کرنے والا مدنی نام, پردے میں پردہ اور سنت قبلیہ قبلہ رخ بیٹھنے والا مدنی نام, غصے کا علاج کرنے والا مدنی نام, فضول سوالات سے بچنے والا مدنی نام, نامحرم رشتہ داروں سے پردہ کرنے والا مدنی انعام, فلم ڈرامے اور گانے باجے دیکھنے سے بچنے والا مدنی نام, گھر میں مدنی ماحول بنانے والا مدنی نام, تہمت وغیرہ گالی گلوچ سے بچنے والا مدنی انعام, صدائے مدینہ لگانے والا مدنی نام, آنکھوں کا قفل مدینہ لگانے والا مدنی نام, دوسروں کے گھروں کے اندر جھانکنے سے بچنے والا مدنی نام, جھوٹ غیبت چغلی حسد تکبر وعدہ خلافی وغیرہ سے بچنے والا مدنی نام, اکثر حصہ دن کا باوضو رہنے والا مدنی نام, نگاہیں نیچی رکھنے والا مدنی نام, مسلمانوں کے عیوب کی پردہ پوشی کرنے والا مدنی نام, یکساں تعلقات رکھنے والا مدنی نام, دعا اور نماز میں خشوع خضوع والا مدنی نام, عاجزی کے الفاظ جبکہ دل میں اس کی تائید نہ ہو یہ والا مدنی نام, زبان کا قفل مدینہ اور اشارے سے اور لکھ کر گفتگو کرنے والا مدنی نام, کیسٹ اجتماع یا مدنی مذاکرے میں شرکت والا مدنی نام, مذاق مسخری طنز دل آزاری اور قہقہ لگانے سے بچنے والا مدنی نام, ضروری گفتگو کم سے کم الفاظ میں نمٹانے والا مدنی نام, مدنی حلیہ یعنی امامہ شریف زلفیں ایک مشت داڑھی کرتا مسواک اور اونچے پینچے رکھنے والا مدنی نام. جن مدنی نامات پر عمل کی سعادت آج ملی ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے, اور جن مدنی نامات پر عمل نہ رہا دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان پر بھی ہمیں عمل کی سعادت عطا فرمائے. آمین آمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ مرحبا. فکر مدینہ بھی ہو گئی, آئیے بدی چل کے ناظرین اب آپ کی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی شان ہے کی بس کی شان منچ امتحان ہے کی بس کی شان ہے محبت کیا اسی چست بھی شان ہے علم نور ہے علم نور ہے علم نور ہے علم نور ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ مدنی منے کو اور ان کے والدین کو علم کے نور سے منور فرمائے جی کال دیجیے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہند کے شہر ناسک سے عرض کر رہی ہوں ذہنی آزمائش یہ سلسلہ بہت ہی پیارا سلسلہ چل رہا ہے اور بہت ہی بہترین انداز میں آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے اور آج تو ماشاءاللہ کوارٹر فائنل مقابلہ ہے ہم بے قرار ہے کہ کون سی ٹیم آگے جائیں گی ہمارے گھر کے آدھے افراد میرپور خاص کی طرف سے ہیں اور آدھے باب المدینہ کراچی کی طرف سے ہیں ہماری دعا دونوں کے لیے ہے اور حاجی ابھی بنکل مہانامہ فیضان مدینہ ہند میں کب شائع ہوں گا تاکہ ہمیں بھی اسے پڑھنے کی سعادت نصیب ہو اور ہمارے علم میں اضافہ ہو اور ہم بھی آپ کے سوالات کے جوابات دے سکے دعاؤں کی درخواست السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی یہ واقعی میں سوچ رہا تھا کہ مدنی منی کو مہنامہ فیضان مدینہ سے بڑا پیار ہے لیکن اس کی وجہ انہوں نے خود ہی بیان کر دی کہ ہمارے سلسلے کے سوالات مہنامہ فیضان مدینہ سے ہوتے ہیں تو ویسے تو یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر موجود ہے آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں البتہ امید ہے کہ ہند کے بھی اسلام بھائی ہمیں سن رہے ہوں گے تو مکتبۃ المدینہ سے بھی جلد اسے شائع کرنے کی ترکیب بنائیں تاکہ ہند میں بھی گھر گھر یہ پہنچ سکے اور دعوت اسلامی کی کیا خاص بات ہے ناسک سے کال تھی اور آدھے گھر والے میرپور خاص والوں کے ساتھ ہیں آدھے باب المدینہ کراچی والوں کے ساتھ ہیں کیا بات ہے دعوت اسلامی کی اگلی کال دیجیے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں نسبت ساؤتھ افریقہ سے عرض کر رہا ہوں ماشاء اللہ عبد الحبیب انکل سلسلہ ذہنی آزمائش کوارٹر فائنل تک پہنچ گیا ہے دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے اور ایک اداسی بھی ہوتی ہے کہ ان قریب یہ سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچ جائے گا اور پھر ہم لوگ اس سے بہت مس کریں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے آمین آمین کہ آپ نے اتنا پیارا پیارا سلسلہ ہمیں دکھایا مرشدی اتار پر نور کی برکات ماشاءاللہ بہت شکریہ اب یہ واقعی سلسلہ آگے بڑھتا جا رہا ہے تو اس طرح کے میسیجز پچھلے سلسلوں میں بھی آتے رہے جی جناب اگلی کال دیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سردار آباد سلسلہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے اللہ تعالیٰ بدری چینل کو شاد بہت شکریہ اگلی کال دیجیے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں مبارک پور ہند سے عرض کر رہی ہوں ویسے تو ماشاء اللہ آپ کے سبھی سلسلے بہت اچھے ہوتے ہیں پر ان سب میں مجھے ذہنی آزمائش بہت ہی اچھا لگتا ہے میرے گھر کے سبھی لوگ ذہنی آزمائش بہت ہی شوق سے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے سلسلے کو نظر بد سے بچائے آمین, آمین. بہت شکریہ آپ سب کی دعاؤں کا آخری کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سگے اتار محمد شاہ رخ اتاری ہند امانی کابینہ بندی راجستھان سے عرض کر رہا ہوں سلسلہ ذہنی ازمائش اور ماشاءاللہ حسان بھائی کی ماشاءاللہ تشریف آوری ہے حسان بھائی کو اللہ عز و جل نظر بس سے بچائے ان کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے درگاہ ایک غریب نواز کی حاضری نصیب کرے اور حسن بھائی آپ سے مدنی التجا ہے کہ آپ امیر اہل سنت کی شان میں چند اشعار من کبت کے سنا دیجیے بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ آپ سب کی کالز کا بہت شکریہ انشاءاللہ حسن بھائی سے ہم نے بھی صلوات والسلام بھی سننا ہے اور سلسلے کو بھی لے کر آگے چلنا ہے تھوڑی دیر میں کسی کی یہ کال نہ آ جائے کہ نیند آ رہی ہے اور ٹائم بہت ہو گیا ہے کیونکہ بہت ساری چیزوں کو دیکھ کر چلنا ہوتا ہے بہرحال بہت شکریہ آپ سب کی کالز کا ویسے مجھے لگتا ہے یا تو مدنی چینل کی مجلس کو ہند والوں سے زیادہ پیار ہے یا ہند والوں کی کالز اتنی زیادہ ہیں کہ زیادہ پاکستان سے زیادہ لگتا ہے ہند کی کالز ہوتی ہیں بہرحال یہ دعوت اسلامی کی خوبی ہے. سب اسلام میں اپنی اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں گے, اسکور بورڈ دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارا معاملہ ذہنی آزمائش پہلے کوارٹر فائنل میں کہاں تک پہنچا ہے. جی جی جناب, اسکور بورڈ ہمیں بتا رہا ہے کہ 35 نمبر ہیں کراچی باب المدینہ مکی کے, اور میرپور خاص کے 38 نمبر ہیں. سیگمنٹ شروع کریں گے جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. جی سفر ہے مگر اکیلے میں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ یہ سیگمنٹ تو سفر ہے مگر اکیلے ہے, مگر اس میں سوالات ہوں گے نماز سے متعلق. مدنی چل کے ناظرین بہت غور سے آپ نے یہ سوالات سننے ہیں, شاید بہت ساری معلومات نماز کے حوالے سے ہمیں پہلی بار ملے گی. اور یہ بھی چیک کرتے جائیے کہ نماز ہم پر پڑھنا فرض ہے, کیا نماز کے معاملات اس طرح ہمیں معلوم ہیں. تو یہ فیضان نماز بھی ہے اور سفر مگر اکیلے بھی ہے. اب 15 سوالات 15 باکسز انہیں دکھائے جائیں گے, نمبر انہوں نے خود پسند کرنا ہے. پہلی باری ہے باب المدینہ کراچی والوں کی, نمبر دکھائے جائیں. نمبر پسند کریں جناب. 8 نمبر. 8 نمبر کے پیچھے کون سا سوال موجود ہے؟ وہ کون سی دعا ہے کہ وضو کے بعد پڑھی جائے تو جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں؟ جو شخص وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جس سے چاہے جنت, جس سے چاہے اندر داخل ہو. جواب درست دے دیا ہے. چلے جناب, ہمیں یہ پتا چلا کہ وضو کرنا ہے اچھی طرح اور کلمہ شہادت پڑھنا اور یہ برکت لوٹنی ہے. اب باری میرپور خاص والوں کی ہے جناب, نمبر آپ نے پسند کرنا ہے. نمبر چار دھونے کی تعریف کیا ہے؟ دھونے کی تعریف یہ ہے کہ پانی جو ہے اعضائے وضو یا میں اس طرح لگائیں, اس طرح کرنا چاہیے کہ تیل کی طرح نہ پانی چپڑا جائے اور نہ ہی پانی کو ملا جائے ہاتھ پہ. یہ ہے کہ ہر باہر جسم کے ہر جسم میں وضو کیا جائے, تو ہر اعضائے وضو سے پانی قطرے دو قطرے بھیجا ہے. پانی کے دو قطرے ہر اعضائے وضو سے بھیجا سے نہیں بلکہ عضو کے ہر حصے پر کم از کم دو قطرے پانی بہ جائے. ایک قطرہ بہ جانے کو دھونا نہیں کہیں گے, نہ اس طرح وضو ہوگا یا غسل ادا ہوگا. کیا جواب ان کا درست مانا جائے گا؟ مجلس بھی لگتا ہے مشورہ کر رہی ہے جناب. درود پاک پڑھ لیتے ہیں ہم انشاءاللہ جب تک. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد. جواب ان کا درست مانا جا رہا ہے, ڈیفینیشن یاد رہے. میں دوبارہ اس لیے پڑھ دیتا ہوں تاکہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو جائے. کسی عضو کے دھونے کی تعریف یہ ہے کہ اس عضو کے ہر حصے پر کم از کم دو قطرے پانی بہ جائے. صرف بھیگ جانے یا پانی کو تیل کی طرح چپڑ لینے یا ایک قطرہ بہ جانے کو دھونا نہیں کہیں گے, نہ اس طرح وضو ہوگا نہ غسل ادا ہوگا. اب باری ہے دوبارہ باب المدینہ کراچی والوں کی, نمبر پسند کریں گے. نمبر چھ سترا کی مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ سترا کی مقدار کم از کم ایک ہاتھ لمبا ہونا چاہیے اور موٹائی میں ایک انگلی موٹا ہونا چاہیے. سترا کم از کم ایک ہاتھ یعنی تقریباً آدھا گز اونچا اور انگلی برابر موٹا ہونا چاہیے. جواب درست دے دیا ہے. میرپور خاص والو اب آپ کی باری ہے, نمبر پسند کیجئے. پنجتن پاک کی نسبت سے 5. پنجتن پاک کی نسبت سے 5. سوال تھوڑا سا مشکل آ گیا جناب. امیر اہل سنت نے اپنی کتاب نماز کے احکام میں نماز کے کتنے واجبات تحریر فرمائے ہیں؟ تقریباً 30. آپ نے کہا 30 واجبات, جواب بالکل درست دے دیا ہے. باری اب دوبارہ باب المدینہ والوں کی ہے, نمبر پسند کریں. نمبر سات جو وضو کے بعد آسمان کو دیکھ کر سورہ قدر پڑھے اس کی کیا فضیلت ہے؟ جو وضو کے بعد آسمان کو دیکھ کر ایک مرتبہ سورہ قدر پڑھے تو وہ صدیقین میں سے شمار کیا جائے گا، اور اگر دو مرتبہ پڑھے تو شہداء میں سے، اور اگر تین مرتبہ پڑھے تو اللہ عز و جل کل قیامت کے دن اس کا حشر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ فرمائے گا۔ وضو کے بعد آسمان، وضو کے بعد آسمان کی طرف سورہ قدر دیکھ کر پڑھنے کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس کی نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ جناب اس کی نظر کبھی کمزور نہ ہوگی، جواب درست دے دیا ہے، آخری سیکنڈ میں صحیح جواب دے دیا، ورنہ اتنا لمبا جواب لے کر جا رہے تھے کہ سیکنڈ ہی ختم ہو جانے تھے۔ اب باری ہے میرپور خاص والوں کی، نمبر پسند کریں۔ 11 نمبر، 11 نمبر۔ توبہ کے تین رکن کون سے ہیں؟ اعتراف جرم، ندامت اور آئندہ نہ کرنے کا عزم۔ اعتراف جرم، ندامت یعنی شرمندگی، اور عزم ترک یعنی آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ۔ جواب درست دے دیا ہے۔ یہ گالوں پر جو چپک مارتے ہیں، توبہ توبہ کرتے رہتے ہیں حالانکہ گناہ کرنے کے پھر بھی ارادے ہوتے ہیں، جس طرح توبہ نہیں ہوتی، ندامت بھی ہو جو گناہ ہو گئے، آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ بھی ہو، اور اعتراف جرم بھی ہو کہ ہاں غلطی ہو گئی ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے تو قبول ہوتی ہے توبہ اور برکتیں ملتی ہیں۔ ایک راؤنڈ کمپلیٹ ہو گیا ہے، دوبارہ باری ہے باب المدینہ والوں کی، نمبر پسند کریں۔ بارہویں کی نسبت سے نمبر 12۔ جی، بارہویں کی نسبت سے 12 نمبر۔ جو کوئی شخص سو رہا ہے یا نماز پڑھنا بھول گیا ہے تو ایسے شخص کو جگانا، یاد دلانا کب واجب ہوگا؟ جب یہ معلوم ہو کہ نماز اس کو اٹھاؤں گا اور یہ نماز پڑھے گا تو اس صورت میں نماز کے لیے جگانا واجب ہے، ورنہ واجب نہیں۔ جناب جب زن غالب ہو کہ یہ نماز پڑھے گا تب اٹھانا چاہیے، اور اٹھانا واجب ہے ورنہ واجب نہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ میرپور خاص والوں، بابا سائیں تماجی باری ہے، نمبر پسند کریں۔ نمبر 2۔ نمبر 2۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے بعد حمد و ثنا اور درود شریف پڑھنے والے سے کیا فرمایا ہے؟ چلو چلو سمیٹ لو، برس رہا ہے دیکھ لو۔ نماز کے بعد حمد و ثنا کرنے والے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ، حمد و ثنا اور درود شریف پڑھنے والے سے پیارے آقا نے کیا فرمایا؟ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص نماز کے بعد تلاوت قرآن مجید پڑھے، اس کے بعد اللہ کی حمد کرے اور مغفرت طلب کرے۔ وقت آپ کا ختم ہو گیا ہے اور آپ سے غلطی بھی ہو گئی ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے بعد حمد و ثنا اور درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا، دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا۔ اب باری ہے جناب باب المدینہ والوں کی، نمبر پسند کریں گے۔ باب المدینہ والوں کو موقع ملا ہے قریب آنے کا۔ نمبر 10۔ نمبر 10۔ جس چیز کا بندوں کو حکم ہے اس وقت میں بجا لانے کو ادا کہتے ہیں، قضا کسے کہتے ہیں؟ جس چیز کا بندوں کو حکم ہوا اس وقت میں ادا نہ کرنے کو قضا کہتے ہیں۔ وقت ختم ہونے کے بعد عمل میں لانا قضا کہتے ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ جی جناب، میرپور خاص والوں کی باری ہے، نمبر 9۔ نمبر 9۔ نمبر 9۔ وہ کون سی صورت ہے جس میں وضو کرنے والے کو بحکم حدیث دگنا ثواب ملے گا؟ یقیناً بیماری کی حالت میں، نزلہ، درد سر، یا سردی میں جب وضو کرنا دشوار ہو اور پھر بھی کوئی شخص وضو کرے تو اسے باحکم حدیث دگنا ثواب ملتا ہے۔ کیا پیارا مذہب ہے ہمارا، مشکل وقت میں وضو کرے، باحکم حدیث ڈبل ثواب، دگنا ثواب۔ جواب درست دے دیا ہے۔ باب المدینہ والوں کی باری ہے، نمبر پسند کریں گے۔ نمبر 3۔ نمبر 3۔ نماز کی کتنی اور کون سی شرائط ہیں؟ نماز کی 6 شرائط ہیں، طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت، تکبیر تحریمہ۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ میرپور خاص والوں کی آخری باری، نمبر پسند کیجئے۔ 1 نمبر۔ 1 نمبر۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کل کتنے جمعے ادا فرمائے؟ 500۔ تقریباً 500 جمعے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ سفر مگر اکیلے سیگمنٹ یہاں کمپلیٹ ہوا، کچھ نمبرز باقی ہیں۔ یوسف بھائی حاضرین سے سوال کریں، کچھ تحائف تقسیم کریں. میرا خیال ہے کافی مشکل سوال ہے یہ، تو ان کے تو باقاعدہ تیاری ہے ہمارے حاضرین کی، اتنی تیاری. ہم نے کس کو کب کہا ہے کہ سارے جواب دے، جس کو آتا وہی ہاتھ اٹھائے نا بھائی. چلے تحفہ بھی بڑھا دے دیتے ہیں، چلیں مدینہ منورہ. جی نمبر دکھائیے، 13 نمبر. جی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں فجر کے لیے مسلمانوں کو جگانا کیا کہلاتا ہے؟ اب بتائیں سب کو آتا ہے، آپ کہتے ہیں مشکل سوال ہے. بڑا ہی آسان، سارے مل کے جواب دے دیں. یہ لگتا ہے آسان سوال ان کی باری میں نہیں ہے، ان کی باری میں آ گیا ہے. چلیں ایک ایک کام کرتے ہیں. نہیں نہیں یوں نہیں ہوگا، یوں نہیں ہوگا مدنی. نہیں نہیں میں بتاتا ہوں، یہ سوال کا جواب وہ دے گا جس نے پچھلے پورے سال میں اکثر دن یہ کام کیا ہوگا، سبحان اللہ، تاکہ اس کو تحفہ بھی تگڑا دیا جائے. ہاں اب دیکھو با عمل لوگوں کو دینا بھائی. چلیں پچھلے پورے سال میں اکثر دن یہ کام کیا ہو وہ کام بھی بتائے اور کارکردگی بھی بتائے. محمد ہاشم رضا، جامعۃ المدینہ، مرکزی جامعۃ المدینہ، درجہ دورہ حدیث. ماشاء اللہ. کتنا ٹائم آپ نے؟ تقریباً 7 سے 8 ماہ جو ہے وہ اکثر اس طرح. سدائے مدینہ لگا، سدائے مدینہ تو آپ نے بتا دیا. نہیں ٹھیک ہے، جب ان کو لگا ہی رہے تو پتہ ہی ہے نا. اچھا وہ شعر سنا دے نا جو پڑھتے ہیں اٹھاتے وقت. فجر کا وقت ہو گیا اٹھو. 7-8 ماہ سے لگا رہے ہو یار. اے غلامان مصطفیٰ اٹھو. ماشاء اللہ تحفہ دے بھائی، انہیں وہ پیاری پیاری بادام بھی دے دیں بھائی. سبحان اللہ، انہیں میوہ مدینہ. ارے واہ سبحان اللہ، چلے ماشاء اللہ، خوش میوہ بھی دی جا رہے ہیں. چلے ایک اور، ایک اور نمبر بتائیں، کون سا باقی ہے بھائی؟ مہنامہ فیضان مدینہ. 15 نمبر کے پیچھے بتا دیں سوال. 15 نمبر کے پیچھے سوال بتائیں بھائی. بتائیے جمعہ کے دن ایک نیکی کا ثواب کتنا ہے؟ واقعی یہ تو سارے آسان آ گئے. پیچھے والے اسلامی بھائیوں کو مکل، پیچھے والے منیر احمد گلگت بلتستان سے آیا. گلگت بلتستان سے آئے ماشاء اللہ. جی فرمائیں. 70 گنا افضل ہے. جی بتائیں انہوں نے صحیح جواب دیا ہے نہیں دیا. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. مدنی کپڑے میں آئے کتنے دن کے لیے؟ 12 ماہ کے لیے گلگت بلتستان سے ماشاءاللہ مدنی قافلے میں ہیں. کیا بات ہے، ان کو بھی اچھا سا تحفہ دیں بھائی. میوائے مدینہ، میوائے مدینہ بھی دے دو بھائی نے ماشاءاللہ. چلے آخری سوال جو باقی وہ بھی دکھا دیں، غالباً 14 نمبر ہے. بتائیے وضو کے کتنے اور کون کون سے فرائض؟ یہ لگتا ہے مجلس نے جو ہے وہ حاضرین کی بھرپور حمایت کا اعلان کر دیا ہے. ارے چھوٹی چھوٹی مدنی منی بھی ہاتھ اٹھا رہی ہے بھائی ماشاء اللہ. پیچھے والے کافی ماشاء اللہ بڑی تعداد میں. چلے چلے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اکرم رضا تاری. وضو کے 4 فرائض ہیں، چہرہ دھونا، دونوں بازو دھونا، سر کا مسا کرنا اور ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا. کتنا سر کا مسا کرنا؟ کتنے سر کا مسا؟ چوتھائی سر کا مسا کرنا. اور بازو کہاں تک دھونا؟ کوہنیوں سمے دونوں بازو دھونا. پورا پورا بتاؤ. چوتھا یہ سر کا مسا کرنا. ٹھیک ہے. اور چہرہ یعنی جہاں سے بال اگتے ہیں عادتاً وہاں سے لے کر دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا. ٹھیک ہے یہ یاد رکھیے گا. بازو تو خیر کندھے تک ہوتا ہے. کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، چوتھائی سر کا مسا کرنا، ٹخنوں کے سمیت پاؤں دھونا. چلے جناب جواب آپ کا درست ہو گیا ہے. ان کو 3 دن مدنی قافلے جو ہے نا وہ تحفے میں ان کو قافلہ بھی دے دیں. چلیں اور چلیں جلدی سے ان کو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلے اسکور بورڈ دکھائیں بھائی، آخری سیگمنٹ شروع کرنا ہے. بہت کلوز جا رہا ہے مقابلہ. جی نمبر ہیں باب المدینہ کراچی مکی کے، 48 نمبر ہیں میرپور خاص والوں کے. آخری سیگمنٹ جو فیصلہ کرے گا کس نے جانا ہے آگے، جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. اس سیگمنٹ کا ہمارے کئی ناظرین کو انتظار تھا کہ اب تک کیوں شروع نہیں ہوا. کوارٹر فائنل آئے ہیں اور یہ سیگمنٹ بھی آ گیا ہے. 10 نمبر ہیں، 10 سوالات ہیں، 20 نمبر ہیں. بالکل پاسا پلٹ سکتا ہے. کوئی ایک ٹیم چاہے تو یہ 20 نمبر حاصل کر سکتی ہے. پانچ سوال اور پانچ اشعار ہوں گے، پہلے سوال پوچھا جائے گا پھر شعر پوچھا جائے گا، جس کو صحیح جواب آتا ہو وہ بیل بجائیں، غلط جواب اگر آپ نے بیل بجائی اور جواب نہ دے سکے تو دو نمبر مائنس بھی کر لیے جائیں گے، بیل بجائیں گے پہلے آپ جی چیک کر لیں، اب بجائیں ٹھیک ہے جناب، آپ پہلی باری ہے سوال کی، یاد رکھیے سوال اگر پورا نہیں سنا آپ نے تو سوال بھی آپ ہی نے پورا کرنا ہوگا، جواب بھی آپ نے دینا ہوگا، بعض اوقات سوال غلط سمجھ جاتے ہیں اور آپ بالکل برابر برابر جا رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ نمبر کم ہو جائیں۔ سوال ہے، مسواک کر کے، اللہ بیل بجا دی ہے ہمارے میرپور خاص والوں نے، سوال ہے مسواک کر کے دو رکعت پڑھنا بغیر نماز، مسواک کی کتنی رکعت ہو افضل ہے؟ اس کا جواب ہے 70 رکعت افضل ہے۔ مسواک کر کے سونے کے کیا فضائل ہیں، یہ بھی سوال ہو سکتا تھا، مسواک کر کے کھانے کے کیا فضائل ہیں، یہ بھی سوال ہو سکتا تھا، مگر آپ نے کہا مسواک کر کے دو رکعت پڑھنے کی کیا فضیلت ہے اور جواب آپ نے دیا کہ بغیر مسواک کی 70 رکعتوں سے افضل ہے، جواب بالکل درست دے دیا، اللہ اللہ، سوال پورا نہیں سنا مگر سوال بھی کمپلیٹ کیا، جواب بھی کمپلیٹ کیا، دو نمبر لیے اور میرپور خاص 3 نمبر سے آگے۔ اب باری شیر کی ہے، پہلا مصرع پڑھوں گا، دم توڑنے، اللہ بہت کلوز بیل بجائی، کس نے بجائی ہے؟ مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے میرپور خاص والوں نے بجائی ہے، جی جناب میرپور خاص والوں نے بجائی ہے، جناب جواب دیجئے، صرف دم توڑنے تک پہنچے، اب یہ دم ٹوٹتا ہے یا جڑتا ہے، یہ تو شیر سنانے جی، دم توڑنے والا ہے گناہوں کا مریض، اب شیطان سے عطار کا ایمان بچا لو۔ آپ سے غلطی ہو گئی ہے، پہلا مصرع آپ نے صحیح پڑھا مگر دوسرے مصرع میں غلطی کر گیا، دم توڑنے والا ہے گناہوں کا مریض، اب اے جانے مسیحا اسے تم آ کے بچا لو، اللہ دو نمبر دیے بھی انہوں نے ہی اور لیے بھی انہوں نے ہی۔ اب باری ہے تیسرے سوال کی، اسی کا نام جوش بھی چاہیے مگر ہوش بھی چاہیے، اگر ریشم، اللہ باب المدینہ والوں کی باری ہے، ریشم کتنے روپے کا کلو ہے، یہ بھی تو سوال ہو سکتا تھا، اگر ریشم امامے میں لگی ہوئی ہو تو کتنی جائز ہے اور کتنی ناجائز ہے، یہ سوال ہے اور اس کا جواب یہ ہے کہ صاحب بہار شریعت دیوی فرماتے ہیں کہ امامے میں چار انگل یا کپڑوں میں چار انگل ریشم مرد کے جائز ہے، یہ چوڑائی ہے لمبائی کی کوئی قید نہیں ہے۔ آپ کا جواب بھی غلط ہو گیا ہے، اگر ریشم کی ٹوپی ہو مگر امامہ کے نیچے ہو تو کیا حکم ہوگا، سوال تو پورا سن لیں، آپ سوال ہی نہیں سنتے، اور جواب یہ ہے تب بھی ناجائز ہی ہے، یعنی ریشم کی ٹوپی پہننا بھی جائز نہیں ہے، مسئلہ تو پتا چل گیا مگر دو نمبر واپس مل گئے ہیں، پھر 3 نمبر کا فرق ہو گیا ہے۔ اب شیر کی باری ہے، میں جوش ضرور چاہتا ہوں مگر ہوش کے ساتھ، محفوظ، اللہ نمبر محفوظ رکھ لینا اپنے، محفوظ صدا رکھنا شہا بے ادبوں سے اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادب، بالکل درست دے دیا ہے، مقابلہ پھر قریب آیا ہے، دونوں ٹیموں نے دو دو نمبر بھی لیے اور دو دو نمبر واپس بھی دیے، پھر چلیں گے آپ جناب سوال کی طرف، چوری اور سینہ زوری، چوری کا کپڑا پہن کر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ پہلے فیصلہ تو کرنے دے، کس نے چلیں، نہیں بیل انہوں نے پہلے بجائی، باب المدینہ جی، اگر یہ سوال ہے تو اس کا جواب کیا ہے؟ میرپور خاص دے رہے تھے، چوری کا کپڑا پہن کر اگر کسی شخص نے نماز پڑھی تو فرض تو ساقط ہو جائے گا مگر اس کا اعادہ کرنا دوبارہ ضروری ہے جائز کپڑے پہن کر، دوبارہ جواب دیں، اگر کوئی شخص چوری کا کپڑا پہن کر نماز پڑھتا ہے تو اس کا فرض تو ساقط ہو جائے گا لیکن اس نماز کا اعادہ کرنا واجب ہے حلال کمائی کے کپڑے پہن کر، جائز کپڑے پہن کر اس کا اعادہ واجب ہے، جواب درست دے دیا، شاید پہلی بار باب المدینہ 1 نمبر سے آگے بڑھے ہیں، شروع سے لے کر اب تک پیچھے چل رہے تھے مگر اب آگے بڑھے ہیں، مگر کب تک آگے رہیں گے؟ اب جناب شیر کی باری ہے، ہوئی صرف میرپور خاص والوں نے پہلے بیل بجائی ہے. تھوڑا سا ریپلے تو ہم بھی کر لیتے ہیں, جب زیادہ مشکل ہوگا تو بدلے اس کو تکلیف دیں گے. جی ہوئی, کیا ہوئی یہ تو اب پتا چلے گا. ہوئی مجرم کو بازیابی تو خوف اسیاں سے دھج یہ ہوگی, خمید اثر آپ دید آنکھیں لرستا ہندی غلام ہوگا. خمید اثر آپ دید آنکھیں لرستا ہندی غلام ہوگا, جواب درست دے دیا. اٹس انبلیویبل, صرف لفظ ہوئی سن کر اتنا مشکل شعر سنایا ہے میرپور خاص والوں نے. پھر مقابلے میں آگے ہیں, دو سوال اور دو اشعار, صرف چار سوال باقی ہیں جو فیصلہ کریں گے ذہنی آزمائی سیزن 8 کا پہلا سیمی فائنل میں کون پہنچتے ہیں. سوال ہے امام غزالی. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ پھل کھانے سے پہلے سوال تو یہ بھی ہو سکتا تھا, امام غزالی نے کتنی کتابیں لکھی ہیں, ان کے نام بتائیں. اس کا سوال یہ ہے کہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کھانے سے پہلے پھل کھانے سے متعلق کیا ارشاد فرماتے ہیں. آپ میرا خیال ہے سلسلے کے بعد بہت سارے پھل کھا لیجیے گا, سوال آپ کا غلط ہو گیا ہے. امام غزالی رحمت اللہ تعالی کسی بندے کا غیر مفید کاموں میں مشغول ہونا کس بات کی علامت قرار دیتے ہیں؟ یہ جوش کہیں ہوش نہ گوا بیٹھے. مزید دو نمبر کا فرق ہو گیا ہے ناظرین, دو نمبر مائنس کر لیے جائیں. جواب میں دے دیتا ہوں, امام غزالی فرماتے ہیں بندے کا غیر مفید کاموں میں مشغول ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے اپنی نظر عنایت پھیر لی ہے. اب باری شیر کی ہے, چھ نمبر باقی ہیں میرے پاس اور فرق اس وقت دو نمبر مائنس اگر ہو گئے ہیں تو بتا دیجئے گا. جی تین نمبر کا فرق ہے, مالک پھر بیل. باب المدینہ میرپور, میرپور خاص میرپور والوں نے بجائی ہے. جی صرف مالک سنا ہے. جی یہ کہہ رہے ریپلے کیا جائے, کوئی بات نہیں, چلیں مجلس بھی بہت دیر سے فارغ بیٹھی ہے, انہوں بھی کچھ کام دے دیتے ہیں. تسی درود پاک پڑھاؤ سانو, اسی ریپلے کر دیں. اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ. جو ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اس پر دس رحمتیں نازل ہوتی ہیں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علی محمد صلی اللہ. آئیے دیکھتے ریپلے کیا بتا رہا ہے. پہلے بیل کس نے بجائی ہے؟ اللہ, مجلس کہہ رہی ہے کہ دونوں نے سات بیل بجائی ہے. اللہ غنی. اب اس سوال کو ہم اسکپ کریں گے, اب اگلے سوال کی طرف چلیں گے. یہ سوال یعنی یہ سوال ابھی سمجھ لیجیے, والا مالک جو لفظ تھا یہ کینسل ہو گیا. اب دوسرا شیر ہی ہوگا, یہ بھی شیر ہوگا. ہے کابل مدینہ والوں نے بیل بجا دیے, فقط ہے پر. اللہ غنی, لگتا ہے دو نمبر دینے کا شوق ہے. ہے یہ سالک آپ کے در کا فقیر, مانگتا ہے امن و ایمان آمنہ. آپ سے پھر غلطی ہو گئی ہے. ہے نزع و قبر و قیامت کا خوف اگر تم کو تو ورد نام نبی صبح و شام کر لینا. یہ سیگمنٹ تو میرے لیے تکلیف دہ بن گیا ہے کہ آپ پورا نہ شعر سنتے ہیں نہ پورا سوال سنتے ہیں اور اپنے اتنے کم قیمتی نمبر آپ واپس ہمیں کر دیتے ہیں. اب سوال ہے شیطان کی کتنی, جی باب المدینہ والوں نے بیل بجائی ہے, شیطان کی کتنی اور کون سی اولادیں ہیں؟ جی جواب دیجئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شیطان کی سات اولاد ہیں. نو اولاد ہیں. اچھا ان کے نام؟ جی نام بتائیں. زلیتن, وسینن, لقوسن, اعوانن, حفافن, مرن, مرتن, کے بعد وسیطن, موسطن, ولہانن. آپ کا جواب ہم درست مان رہے ہیں. اللہ اللہ اللہ. اب آخری شعر ہے. مقابلے میں فرق اتنا ہو گیا کہ باب المدینہ والے کوشش کریں بھی تو شاید برابر نہیں ہو سکتے. اب میں اس شعر کا دوسرا مصرع پڑھنے جا رہا ہوں. اس واسطے, جی یہ دوسرے مصرعے کا پہلا لفظ تھا جو اس پہ آپ نے بیل بجا دی. مالک تجھے بنایا محبوب کا مالک تجھے بنایا مخلوق کا خدا نے اس واسطے لکھا ہے عرش پہ. مالک تجھے بنایا مخلوق کا خدا نے اس واسطے لکھا ہے عرش پہ نام تیرا. جواب درست دے دیا. اللہ, فقط ایک نمبر سے باب المدینہ کراچی والے پیچھے رہ گئے. اگر یہ غلط جواب نہ دیتے, جلدی نہ کرتے, اپنے دو نمبر مائنس نہ کرتے تو آج شاید پہلے سیمی فائنل میں باب المدینہ کراچی کی ٹیم ہوتی. مگر میرپور خاص کے اسلامی بھائیوں نے آج مقابلہ, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ میرپور خاص وہ ٹیم ہے جس نے باب المدینہ کراچی کی دونوں ٹیموں کو باری باری پیچھے کیا ہے اور اب یہ سیمی فائنل تک پہنچے ہیں. آئیے نا, باب المدینہ والے اسلام میں بھی تشریف لائیں. ماشاءاللہ بہت شاندار مقابلہ کیا, لیکن اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. کوئی ایک ٹیم ہم نے جو ہے وہ آگے بھیجنی ہوتی ہے, کوئی ایک ٹیم ہی آگے جا سکتی ہے. مدری منیوں سے گزارش ہے یہاں آ جائیں تشریف یاد لیں. جی آئیے اسکور بورڈ دیکھتے ہیں کہ اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی فورٹی نائن نمبر باب المدینہ کراچی مکی اور پچاس نمبر میرپور خاص. فقط ایک نمبر کا فرق رہا ناظرین, ورنہ یہ مقابلے کا نتیجہ کچھ اور بھی ہو سکتا تھا. پہلے سیمی فائنلسٹ جو ہیں وہ میرپور خاص کی ٹیم ہو چکی ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اب وقت ہوا ہے کچھ انعامات تقسیم کریں گے باب المدینہ کراچی والے. میزبان آج ہم سے جدا ہو رہے ہیں. آئیے, ابھی تک ہم نے یہ نہیں بتایا کہ یہ خوبصورت جو پتھر حتیم کعبہ کا ہے یہ کسے دیا جائے. آپ کی رائے کا انتظار ہے. کل آپ کے میسجز اور آپ کی کال کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ کیا مدنی فیس ہونی چاہیے. خوبصورت تحائف جو ہے باب المدینہ کراچی کے, اتنے مدینہ بھی احسان بھائی کے ہاتھوں دے رہے ہیں انشاءاللہ, اور بہت پیارے پیارے اس میں تبرکات بھی ہیں. 2600 کے جی خلاف کعبہ کا پیس ہے اس میں. جی جی, آئیے اب رائے دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کی رائے کیا تھی اس سلسلے کے پہلے کوارٹر فائنل کے حوالے سے. جی اللہ, 77% رائے تھی کہ باب المدینہ کراچی کے اسلام بھائی آگے جائیں گے. 23% رائے میرپور خاص والوں کے ساتھ تھی, مگر پلٹ گئی رائے اور میرپور خاص والے بڑھ گئے آگے. اب جناب فیضان ابو ہریرہ, یہ کسے دیا جائے گا؟ ہماری مجلس فیصلہ کرے. غلاف کعبہ کا یہ مبارک مقدس, نام بتائیں میرپور خاص والے, نام بتائیں گے اپنے اپنے. جی محمد عابد اتاری بن عبد الغنی قریشی, مجلس ڈاکٹرز میرپور خاص. وقار اتاری. فرد اتاری. محمد عابد اتاری بھائی کو فیضان ابو ہریرہ دیا جا رہا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, مرحبا مرحبا, اللہ خوش. پہلے بھی آپ کو ملا ہے ماشاءاللہ, پہلے بھی ملا ہے, دو مل چکے ہیں, تیسرا بھی انہی کو ملا ہے ماشاءاللہ. اور یہ آگے بڑھ رہے ہیں فیضان مصطفیٰ انعام کی طرف. بہت ذہین اسلام بھائی ہیں, بہت پیارے اسلام ہیں ہمارے ساتھ. باب المدینہ کراچی کے بھی آئے, زندگی رہی تو پھر کسی سلسلوں میں آپ سب سے ملاقات رہے گی. اب وقت ہوا ہے قرآن دازی کرنے کا, مدنی منوں کی قرآن دازی. یوسف بھائی پھر آپ پتھر لے آئے ماشاءاللہ, آپ دکھاتے رہیں گے. مقابلہ مجھے دے دیں. اچھا بلا مقابلہ آپ کو دے دیں. چلے جناب, یہ آپ ترساتے رہیں گے لگتا ہے دکھا دکھا کے. ویسے ہے واقعی یونیک چیز, یہ مدنی منوں کی ہے, یہ مدنی منوں کی ہے. چلے مدنی منع اپنی پرچیاں نکال لیں بھائی, منع بھی ہیں منیا بھی ہیں. ترسنے والی چیز ویسے. 3021 نہیں کر رہے آپ, دے دیں بلا مقابلہ. 3021. ارے واہ ماشاءاللہ, آئیے بھائی مدنی منع. ماشاءاللہ سبحان اللہ. آئیے احسان بھائی کے ہاتھوں سے لیتے ہو انشاءاللہ. بٹ پرچی دکھائیں بیٹا. شاباش. چلے اب آ جائیں بڑوں کی. آپ جس کو چاہیں دے دیں. ماشاءاللہ ہمارے امیر ہیں ٹیم کے اور انہوں نے ہماری بڑی اچھی تیاری کروا. واہ واہ. چلے بھائی اشار بھی کیا جا رہا ہے ماشاءاللہ. چلے بھائی تحفہ آپ کے, آپ کی مسئلہ ٹیم کے امیر یہی ہیں ماشاءاللہ. چلے بھائی بڑے اسلامی بھائی, بلکہ آج سب نکالے نا پرچی. یہ روز آتی ہے ایسے ماشاء اللہ. 3051 بڑے اسلامی بھائیوں کی پرچی 3051 نہیں ہے. آ جائیں واپس آ جائیں مدنی منی واپس آ جائیں. شازی آبادی آپ واپس آئیں. چلے بھائی آپ نکالیں دوسری پرچی نکالتے ہیں. 3051 نہیں ہے. 3125 3125 موجود ہیں. ہے موجود ہیں. آ جائیں ماشاء اللہ. مرحبا مرحبا. چلیں آپ بھی تحفہ لے لیں ماشاء اللہ. اب سوال کا جواب جی کل ناظرین سے سوال پرچو. آپ سے جو سوال کیا گیا تھا سوال یہ تھا کہ جس کے یہاں بیٹی پیدا ہو وہ اسے ایزا نہ دے تکلیف نہ دے نہ ہی برا جانے نہ بیٹے کو بیٹی پر فضیلت دے تو اللہ عز و جل اس کو کہاں داخل فرمائے گا. رب کریم اسے جنت میں داخل فرمائے گا. بہت سارے صحیح نام آئے ہیں وہ نام آپ اسکرین پر دیکھیں گے. انعام دیکھتے کن تک جاتا ہے. حافظ اسرار انشاءاللہ وہ بھی پرچی نکالیں گے. ایسا ام عائشہ اتاریہ مدینۃ الاولیاء ملتان اپنے محرم کے ذریعے رابطہ کیجئے یہ تحفہ آپ تک تاکہ پہنچایا جائے. اب انشاءاللہ وقت ہوا ہے صلاۃ السلام کا اور پہلے یہ بھی بتائیں گے کہ کل کوارٹر فائنل کس کا کس کے ساتھ ہوگا یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. رحیم یار خان اور مقابلہ ہے ساہیوال کا. کل ہوگا دوسرا کوارٹر فائنل. اب وقت ہوا ہے آپ سے سوال کرنے کا جس کا جواب آپ نے کل سلسلے سے پہلے دینا ہے. جس شخص پر بیٹیوں کی پرورش کا بوجھ آ پڑے وہ ان کے ساتھ اس نے سلوک یعنی اچھا برتاؤ کرے تو یہ بیٹیاں اس کے لیے کس سے روک بن جائیں گی. اللہ اللہ بہت خوبصورت جواب ہے اس کا. فیضان ماہنامہ فیضان مدینہ سے حاصل کر لیجئے اور بیٹیوں کی قدر کیجیے. آج ہمارے پاس منچ پہ بھی بہت پیاری پیاری مدنی منیاں موجود ہیں. آگے آ جائیں ماشاء اللہ. چلیں آپ بھی آ جائیں. آپ بھی آ جائیں ماشاء اللہ. چلیں صلاۃ السلام پڑھیں گے ان شاء اللہ کھڑے ہو کر. چلیں تاجدار حرم میں شہنشاہ دی تاجدار حرم میں شہنشاہ دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو کرم مجھ پہ یا مرسلین ہو کرم مجھ پہ یا سید المرسلین تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام تم پہ ہر دم کروڑوں درود کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں ہنسنا جاؤں قیامت میں مالا کہیں کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں ہنسنا جاؤں قیامت میں لاج رکھنا تمہیں اے شفیع اے امم لاج رکھنا تمہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام تم پہ ہر دم کروڑوں اب مدینے میں ہم کو بلا لیجئے اور سینہ مدینہ بنا دیجئے اب مدینے میں ہم کو بلا لیجئے اور سینہ مدینہ بنا دیجئے اسفائے اسپائے غوث اعظم امام مبین تم پہ ہر دم کروڑوں درود دونوں عالم میں کوئی بھی تم سا نہیں سب حسینوں سے بڑھ کر کہ تم ہو ہمارے سلسلے میں ابو بنتین حافظ احسان تشریف لائے ہیں تو ذہنی آزمائش کی مجلس طرف سے یادگار حرمین تحفہ انہیں بھی پیش کیا جا رہا ہے ماشاء اللہ آپ کی آمد کا بہت شکریہ آئیے اجتماع کے اختتام کی دعا پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك آج ماشاءاللہ ہمارے منچ پر ہماری رونق یوں سمجھیے اور بڑھائی ہماری عزت بھی بڑھائی ماشاءاللہ نگران کابینات ہیں یو کے کے فضیل باپو بھی تشریف لائے حافظ احسان سے عرض کروں گا کہ باپو کو بھی یادگار حرمین تحفہ پیش کریں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ